السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 23 جولائی 2023 بمطابق 4 محرم الحرام 1445 ہجری سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 104 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کا پورا تھدہ میرے پاس پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ٹائم بچا تو اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں, لیکن چونکہ اب محرم کا موقع ہے تو میں چاہ رہا ہوں اس حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کی جائے, جو یقیناً اس مہینے کا تقاضا بھی ہے. میرے بھائیو, سانحہ کربلا وہ حادثہ ہے کہ جسے امت کبھی بھلا نہیں سکتی, کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی. اس میں اس کا قصور نہیں تھا, اس کو بنیاد بنا کے اور پوری دنیا کے اندر دو فرقے بن گئے سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر. ہمارے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود. انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا, پولیٹیکل اختلاف تھا, عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے. اور اس ایکسٹریم رویے کی پیش گوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے. اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے, مشکات شریف میں بھی ہے مسند احمد کے حوالے سے جو مرفوع روایت ہے. اس کی صحت کے اوپر کلام ہے, لیکن وہ متن کے اعتبار سے روایت بالکل درست ہے. البتہ جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے خود, اور وہ غیبی خبر پر محمول ہے, تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر انہیں یہ بات معلوم چلی. اور سیم روایت نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں ان میں بھی موجود ہیں کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے, یعنی مجھے بنیاد بنا کر, دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور دو جہنم میں چلے جائیں گے. یہ دونوں الفاظ موجود ہیں. ظاہر ہے کہ گمراہی کا انجام جہنم ہی ہے. ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. محبت میں غلو کرنے والوں کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ رافضی کی ٹرم, اردو میں ہم رافضی کہتے ہیں, اور جو دشمنی میں بغض میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ رافضی اور ناصبی, ظاہر ہے کہ رافضی اکثریت میں اہل تشیع کے ہاں پائے جاتے ہیں اور ناصبی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں. اور جب غصہ آتا ہے تو اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں ایک پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد پہ الگ ہوئے, اور پھر اس میں جو ایکسٹریم لوگ تھے انہوں نے اس قسم کا ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس بڑے لیول پہ وہ ہنگامہ چلا گیا کہ آج گمراہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اگر اہل تشیع کے ہاں ایسے رافضی موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں, نعوذ باللہ, ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو بہت کم لوگ ہیں, زیادہ تر یہ شام کے اندر نصیریہ فرقہ پایا جاتا ہے اور شیعہ خود انہیں کافر سمجھتے ہیں, تو اہل سنت کے ہاں بھی ناسبیت اس لیول کے اوپر گھسی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یزید کے حق میں نعرہ بازی شروع ہو گئی، اسے جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیں، اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ حرکت کی۔ کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے، وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and here I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas, that is history. اور سیدنا علی کے مقابلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، بجائے یہ کہ اس پر اکتفا کیا جاتا کہ ان کی غلطیوں کو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم صرف ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے، لان تان سے پرہیز کرتے، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ تو قیامت والے دن اللہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ لیکن یہاں پر لوگوں نے جو قاتلین اہل بیت تھے ان لوگوں کے ناموں کی کانفرنسز کرنا شروع کر دیں، مقتولین کو بھلا دیا، بجائے یہ کہ عمار ابن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس کی جاتی جو اولو العزم اصحاب میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی، ان کے قاتلین کے حق میں نعرہ بازی کی گئی۔ حضرت اتوار کو بڑی رات ہے، 22 شب اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ فیضان امیر معاویہ مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ، وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ، تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہے تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہے، ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، جو عاشق رسول گئے وہ ان سے پیار کرتے گئے، فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ، صحابہ تابعین وہ کے اولیاء دین وہ، سب اہل حق نے مانی ہے امامت معاویہ، ہر ایک عدو پہ لعنت خدا کی اور رسول کی، ہے باعث رضا رب کی طاعت معاویہ، ہے باعث رضا رب کی طاعت معاویہ. اور یہ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر اس قسم کے معاملات دیکھے، اور اس سے پہلے تو خیر قتل و غارت کا ایک بازار گرم تھا سعودیہ اور ایران کی پروکسی وار کی وجہ سے، جو اب کافی حد تک ایف اے ٹی ایف حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے اور ضرب عزب اور رد الفساد دامت برکات و مالیہ کی برکت سے ایڈریس ہو چکا ہے کافی حد تک. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو سنی شیعہ ایک کنفلکٹ ضیاء الحق کے دور کے اندر اس ڈکٹیٹر نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے جو کچھ یہاں پہ کیا، وہ اس کی تکلیف ہم آج تک کاٹ رہے ہیں. بہرحال یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا، اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے رہے، شیعہ اہل سنت کو ناسبی کہتے رہے، حالانکہ دونوں میں اکثریت ان لوگوں کی موجود تھی جو ماڈریٹ تھے، اختلاف رائے رکھتے تھے لیکن ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے. شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹس کے اندر لکھے گئے اور باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی، اور اس وقت جو بھی ماڈریٹ علماء بولتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اہل سنت میں سے بھی اور اہل تشیع کے اندر سے بھی. اور یہ پوری تاریخ اسلام بنو امیہ کی، بنو عباس کی، ایون سلطنت عثمانیہ کی بھری پڑی ہے اس قسم کے قتل و غارت سے. اور یہ ایک اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت رہا ہے تھرو آؤٹ. یہ تو اب میڈیا کی برکت سے حقائق لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے اور ٹالرنس آئی، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آج دنیا کے اندر ٹالرنس آ چکی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں، کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے اختلاف رائے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے، لیکن ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا. دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں اور بنیادی عقائد تو کامن ہے. اب الگ پروپیگنڈا کیا جائے کہ شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں، حالانکہ پاروں کی ڈویژن تو تابعین کے دور میں ہوئی. ہم تو 30 پاروں کو بھی نبی الاسلام کی طرف منسوب نہیں مانتے، نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو سورتوں کی ڈویژن تھی. تو اس قسم کے جھوٹے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے. اہل تشیع کے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سیدنا علی کو نہیں مانتے، چند ایک لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یزید کے حوالے سے مس کنسیپشن پیدا کر دی گئی، حالانکہ اہل سنت 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ چند ایک لوگ چونکہ میڈیا میں ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے اس طریقے سے چلتے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کیا سورة المؤمنون میں، اور اس کے بعد پھر کنکلوژن کرتے ہوئے فرمایا فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون. انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے آنے والے لوگ، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یہ سمجھ لیں بالکل ڈیٹو کاپی یہاں پہ ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. یعنی اہل سنت میں تین بڑے بڑے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث. باقی جو فقی بنیاد پہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ تو ہیں، لیکن بہرحال ان میں بھی عقائد کے اعتبار سے جو صوفیانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں وہ بریلوی اور دیوبندی ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہوں، مالکی کہتے ہوں، حنفی کہتے ہوں. پوری دنیا میں تو بریلویوں نے اپنا طرح امتیاز بنا لیا کہ جی عشق رسول کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم یہ ڈیفائن کریں گے کون عشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے. دوسری طرف دیوبند نے کہا کہ عظمت صحابہ کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق صحابہ ہے اور کون گستاخ صحابہ ہے. اور اہل حدیث نے کہا کہ توحید کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے بارے میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ کون مشرک ہے اور کون موحد ہے. اور اہل تشیع نے کہا کہ اہل بیت کی محبت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق اہل بیت ہے اور کون گستاخ اہل بیت ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے, اور وہ کسی ایک بات کو اتنا مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں جو اس کا مضبوط پوائنٹ بھی ہے, یہ ماننے والی بات ہے, اور اس مضبوط پوائنٹ کی وجہ سے جو اس کی کمزوریاں ہیں وہ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہیں, اور وہ مضبوط پوائنٹ اتنا بھاری ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتا ہے. یعنی اگر آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ کہیں گے جی عشق رسول ہے تو پھر باقی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں تھوڑی ہیں, بھلے ہم شرک بھی کرتے رہے. اس طریقے سے دیوبند کہیں گے کہ جی نبی الاسلام کے جانسار ساتھیوں کی برکت سے ہی تو اسلام دنیا میں پھیلا, جب ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں. اور اہل حدیث نے کہا کہ بھائی جب یہ ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے, جب توحید ہمارے پاس آ گئی تو باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اور اہل تشیع نے کہا کہ محمد اور آل محمد کے بعد تو کوئی چیز نہیں جن کے گھر سے یہ سارا دین بٹا, تو دین کی بنیادیں وہاں پر ہیں, جب ان کی محبت ہمارے پاس آ گئی تو باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. تو یہ وہی چیز ہوئی, فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور پھر یہ اس لیول کے اوپر دشمنی بڑی ہے سنی شیعہ کنفلکٹ کی بنیاد کے اوپر, کہ سنیوں نے یہ طے کر لیا کہ خواہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی بات آئے ہم نے نہیں ماننی اگر وہ اہل تشیع کو سپورٹ کرتی ہے. اور اہل تشیع نے بھی یہ طے کر لیا کہ ہمارے اصول محدثین کے اوپر جو روایتیں درست ہیں اگر وہ کسی اعتبار سے سنیوں کے کسی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دینا ہے اور اس کے حوالے سے ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے. اب چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم اہل سنت پلیٹ فارم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ دنیا میں 85% اہل سنت ہیں, اور زیادہ تر تو میں اہل سنت کے حوالے سے ہی روایتیں پیش کرتا ہوں, باقی جو قرآن ہے ظاہر ہے وہ تو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے. اہل سنت کے ہاں جو اس بڑے لیول کی خرابی آئی کہ انہوں نے جان بوجھ کر سنت چیزوں کو بھی نہ صرف گمراہی بنا کر پیش کیا بلکہ جہنمیوں کی علامت بتا دیا. اس کے اوپر میں اب گھنٹوں صرف اسی ٹاپک پہ بول سکتا ہوں. یہ آج کی جو گفتگو ہے نا, ہو سکتا ہے میں 2-2.5 گھنٹے بولوں, لیکن یہ میں اگر 2-3 دن بھی بولتا رہوں نا مسلسل, تو یہ ساری کی ساری گفتگو گھنٹوں کے اوپر محیط, وہ بھی سارے ٹاپک کو کور نہیں کرے گی. اس کے حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے, انشاءاللہ میں اس کا تعارف بھی آپ کو کروا دوں گا. بہرحال یہ دشمنی اس لیول پہ گئی ہے کہ ایک دوسرے کے نام رکھنا, ایک دوسرے کے جو دلائل ہیں انہیں ریجیکٹ کر دینا بھلے وہ اپنی کتابوں سے نکل رہے ہیں. اس کی آپ کو میں ایک نمائندہ مثال دیتا ہوں, وہ کالا لباس پہننا. سنیوں کے بچے بچے کو یہ رٹایا گیا کہ یہ کالا لباس جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اور پوچھیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے, کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, تو وہ یہ کہیں گے کہ علماء فرماتے ہیں. اگر علماء فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء غداری کر رہے ہیں اگر یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن انہوں نے تعلیمات اپنی دی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ عز و جل نے تعلیمات دی تھی وہ انہوں نے پس پشت ڈال دی, اپنی خرافات کو انہوں نے دین بنا کے پیش کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا اور ہے. یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتا ہے, خدا تو سب کا ایک ہے. ہندو اسے بھگوان کہتے ہیں, کرسچن اسے گاڈ کہتے ہیں, ہم اسے اللہ کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں, سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتے ہیں, سپریم بینگ کہہ دیتے ہیں, سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیتے ہیں, کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کریں جو اچھی کوالٹیز والے الفاظ ہیں, تو خدا تو سب کا ایک ہے. تو یہ تعلیمات انہوں نے بدل دی. کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسماء بنت ابی بکر نے ایک کسروانی تیالسی کالا جبہ نکالا, کسروانی یعنی پرشین امپائر کا, وہ کالا ہی ہوا کرتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے, اور اس کے اوپر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں, جو صحیح تبرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کرتا مبارک, جبہ مبارک, کالا جبہ تھا جو آپ علیہ السلام پہنا کرتے تھے. پھر صحیح مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے, حدیث کسا جسے کہا جاتا ہے, جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہے, مشہور حدیث, اور اس کی راویہ بھی ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے, وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑی ہوئی تھی جس کے اوپر اونٹ کے کجاموں کی مانند ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے یہ ہماری نعتیں لکھی جاتی ہیں, کالی کملی والے. تو چٹی کملی والے کیوں نہیں کہتے, یہ تو جہنمیوں کا لباس نہیں ہے, نعتوں میں نہیں خیال آیا, تو یہ تو مسلم شریف میں تھا. اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی, اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا, پھر حسین ابن علی آئے, پھر سیدہ فاطمہ آئیں, اور پھر مولا علی علیہ السلام آئے, ان سب کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور خود بھی. اب یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے, اور سیدہ عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں, اور انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس کو بیان کرنے میں. کوئی کہہ سکتا تھا کہ بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ آپ کو چادر کے نیچے نہیں لیا, آپ بھی تو اہل البیت میں ہیں, سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے تحت. لیکن یہ جو اسپیشل پروٹوکول والے اہل البیت ہیں وہ وہی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا, جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ پنجتن پاک کہاں سے آ گیا, عربی میں تو پے ہوتی نہیں ہے بھائی. اگر حق چار یار کی چے کی تین نقطے ہوتے ہیں عربی کے اندر, حالانکہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے, تو پنجتن پاک بھی اگر پے آ گئی تو یہ ظاہر ہی ٹرمز ہیں فارسی زبان میں یا اردو زبان میں, لیکن اپنی اصل میں تو موجود ہے پنجتن پاک بھی اور حق چار یار بھی. تو وہ نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے لے کر سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں, اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اب یہ کالی مبارک چادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑی ہوئی تھی, جبہ بھی ہو گیا یعنی کرتا بھی, چادر بھی ہو گئی, پیچھے پگڑی بچی, تو سرکار وہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے کے خطبے کے لیے ممبر کے اوپر آتے تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوتی تھی. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ شریف میں تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی, یعنی آپ علیہ السلام کا کرتا جبہ بھی کالا, آپ کی چادر بھی کالی, آپ کی پگڑی بھی کالی, اور غلاف کعبہ کالا. اور پھر وہ مشہور حدیث جو اکثر آپ کو سننے کو ملتی ہے, جس کے نام کے اوپر پوری دنیا میں ہنگامہ مسلمانوں نے, جہادی تنظیموں نے کھڑا کیا ہوا ہے, مسند احمد میں ہے, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے, کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا علیہ السلام, تو وہاں پہ بھی کالے جھنڈے کا ذکر ہے. تو نبی علیہ السلام کا جھنڈا بھی کالا, آپ کا کرتا مبارک بھی, جبہ بھی کالا, آپ کی چادر بھی کالی, آپ کی پگڑی بھی کالی. اب مجھے بتائیں کون سی چیز پیچھے رہ گئی ہے. لیکن دشمنی اس لیول کے اوپر کہ کہا کہ جہنمیوں والا لباس ہے. اب مجھے بتائیں کیا ایسا شخص اپنے ایمان کے بارے میں دقت نظر سے دیکھے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت لباس کو صرف ایک فرقے کی آڑ میں جہنمیوں والا لباس کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کیا ہے. میں اگر صرف یہ نمونے نکال کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو دشمنی کا لیول نظر آئے گا کہ علماء نے کس بڑے لیول کے اوپر دھوکہ کیا ہے. اور یہ آج کے علماء نے نہیں, صدیوں سے یہ دھوکہ امت کو دیا گیا ہے. اسی لیے پھر میں نے اتنے پیشن کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں ان کے بزرگوں نے جو گمراہیاں پھیلائی تھیں اتنے بڑے لیول کے اوپر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بزرگوں اور ان کے کٹر فالوورز کے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے ہے کوئی نہیں. صلوا علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو دیکھیں پچھلے 1200-1300 سال کی گمراہیاں یوں 12 سالوں کے اندر مٹی پلید ہوئی ہے. ان لوگوں نے غداری کی تھی, ان لوگوں نے عزتیں اویل کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, ان لوگوں نے چندے بٹورے تھے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان لوگوں نے سواریاں سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر لیکن جا کے پھینکی بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف. غداری کی ہے انہوں نے. اور اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے کہ آج یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی انسانی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا جتنا بڑا فتنہ انجینئر ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ عربی والا فتنہ ہے, آزمائش. اور یقین کریں یہ لوگ آپس کی دشمنیاں بھول گئے ہیں اس کی وجہ سے, تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو اللہ کے فضل سے اہل بیت کا مقدمہ لڑا ہے اور لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ سب کچھ اتنا مشکل کام جو اگلے زمانوں میں ہوتا تھا تو ایسے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, ان کے خاندان غائب کروا دیے جاتے تھے. یہ تو آج آپ ایک مبارک دور میں ہیں کہ آج بات کرنا آسان ہے اور وہ بھی پاکستان کے اندر, تو اور وہ بھی کچھ عرصے سے, ورنہ تو کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ صورتحال نہیں تھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ڈسیزن ہوا ہے کہ اس نے اپنے دین کا کام لینا ہے وہ کسی سے بھی لے لے. تو یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں واللہ یہ ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں. اہل البیت علیہ السلام کو کسی بھی شخصیت کی ضرورت نہیں کہ وہ ان کا دفاع کرے. یہ کسی شخص کے لیے خود اس کی آخرت کا سبب تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ کا پڑوس حاصل کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ وہ آل البیت کا دفاع کرے. آل البیت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کا دفاع کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن راضی کر سکیں کہ ہم نے آپ کے آل البیت کا دفاع کیا تھا اور آپ نے جو نصیحت فرمائی تھی غدیر خم کے اوپر ہم نے اس کا پاس رکھا. کتنا بڑا ظلم ہوا کہ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں حدیث نہیں تھی اور ضربے تقسیمیں لگا کے وہ حسن درجے تک پہنچتی تھی. حجت الوداع کی حدیث کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, المستدرک للحاکم میں ہے, المتمم مالک میں بھی ہے لیکن اس کی سند منقطع ہے. مکمل سند جو ہے وہ المستدرک للحاکم کے اندر ہے, مشکات کے اندر بھی. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ حدیث ہماری یہ 6 مین کتابیں جو ایگریڈ اپان ہے, کتب ستہ بخاری اور مسلم صحیحین اور 4 کتابیں سنن اربعہ کی, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, ان میں یہ روایت ہی نہیں تھی. وہ تو بچے بچے کو رٹا دی گئی. اور جو روایت صحیح مسلم کے اندر تھی اوپر تلے 4 احادیث غدیر خم کی, وہ ہمارے علماء کو بھی نہیں پتا تھی. میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کتنے علماء ہیں جنہوں نے کبھی یہ روایت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے بیان کی؟ اکا دکا لوگوں نے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی. باقی تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن و سنت لے کے چلے, اور وہ بھی وہ روایت جو ان 6 کتابوں میں بھی نہیں تھی, جو 6 کتابوں میں مسلم شریف کے اندر تھی, صحیحین ٹاپ کی 2 کتابوں میں, اوپر تلے چار احادیث غدیر خم کی 6225 سے لے کر 6228 تک. یہ جو چار احادیث جو مشکات کے اندر بھی موجود ہیں, مسند احمد میں بھی, جامعہ ترمذی میں بھی, وہ چھپا کے رکھی گئی. اور یہ جو خطبہ غدیر کا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجت الوداع کے بعد کا خطبہ ہے, یہ اسے بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے. اور آپ علیہ السلام کی وفات سے چند مہینے پہلے جب آپ حج کر کے مکے سے مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں پانی کے لیے خم نامی گاؤں پہ پڑاؤ کیا 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا گیا. اور زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں جب چند تابعین ان کو ملنے آئے کہ بھئی آپ نے تو نبی الاسلام کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے, اتنی نمازیں پڑھی ہیں, تو کوئی بات جو خاص بات رسول اللہ کی نصیحت آپ کو یاد ہو, تو انہوں نے کہا پھر سنو, چونکہ بنو امیہ کا دور تھا اور سیدنا علی کے اوپر ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ جاری تھا, تو انہوں نے ڈھونڈ کے غدیر خم کی حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی چیزیں سکپ کر دوں تو یہ سمجھ لینا میرا بڑھاپا ہے, البتہ مجھے یہ ایک نصیحت یاد ہے کہ نبی الاسلام نے غدیر خم کے موقع پر اپنی وفات سے چند مہینے پہلے خطبہ دیا, انتہائی بلیغ خطبہ, اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باطن میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر نبی الاسلام ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا, لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. نبی الاسلام کو قبر مبارک میں گئے صرف 50 سال گزرے ہیں اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی؟ نہیں, کربلا قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی. ہاں, اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو اب آپ بھول جائیں. ہاں, کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس غم حسین کو مٹا سکتا ہے. یہ سوگ حسین نہیں ہے, سوگ 3 دن ہوتا ہے, یہ غم حسین ہے, یہ اسی طریقے سے جاری رہنا ہے. غم حمزہ نہیں ختم ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی نے لا کر پیش کر دیا واشی کو حضور کے سامنے کہ چلیں جہاں باقیوں کی معافی ہو رہی ہے اس کی بھی ہو جائے. آپ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا, واشی, جی رسول اللہ, قاتل حمزہ, جی رسول اللہ, واشی تیرا اسلام قبول ہے, لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا پوری زندگی؟ پھر واشی نے نبی الاسلام کا سامنا نہیں کیا. مسلمان صحابی اور شخصیت کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اسلام لے آئے ہیں تو آپ اپنے دل میں ان کا بغض کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی بغض ہے جی آپ کے دل کے اندر. صرف یہ کہ چچا کا غم بھلایا نہیں گیا. چچا بھی کوئی عام چچا تو نہیں تھا, وہ دور شریک بھائی بھی تھا, دین کا مجاہد تھا, بدر اور احد کے اندر آرمی چیف تھا نبی الاسلام کی فوج کا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو شہید ہوئے 8 سال ہو چکے, سوگ تو 3 دن ہوتا ہے, کہاں 3 ہجری کے اندر یہ عہد ہوئی, 5 سال ہو چکے تھے آلموسٹ اس وقت تک, اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ, 5 سال پرانی بات آپ نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ان کو پتا تھا. مجھے بتائیں کیا انسان کو اپنے چچا کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد کے ساتھ؟ اولاد کے ساتھ. پھر اولاد بھی وہ اولاد کہ بخاری میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے کہ اے اللہ, ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے, میں اپنے دو بیٹوں حسن و حسین کو انہی کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. دیکھیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور نبی علیہ السلام کے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام اجمعین. یعنی آپ ذرا لیول دیکھیں کمپیریزن کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہی حدیث جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے, اس کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد کے اندر بھی ہے. اس میں پھر یہاں تک الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے حق ولایت کا ذکر کیا, ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت کوٹ کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ولایت تم تسلیم کرتے ہو اپنے اوپر, یعنی میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتا ہوں. تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں فضا میں بلند کیا صحابہ کے درمیان, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر جس جس کا مولا, جس جس کا جگری یار, جس جس کا آقا, جس جس کا سرپرست میں ہوں, اس کا سرپرست علی ہے. اور پھر اسی حالت میں کہا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور اس کی اصل تو اس حدیث میں بھی موجود ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بڑے رقت انگیز الفاظ ہیں. مولا علی نے خود روایت کی حدیث, وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیوں کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا, نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اب یہ آپ دیکھ لیں, یہ وہ چیزیں تھیں جو پھر بھلا دی گئیں اور اس کا رزلٹ آج سنی شیعہ کنفلکٹ قتل و غارت کی شکل میں, دشمنی کی شکل میں, ایک دوسرے کو کافر کہنے اور گمراہ کہنے اور جہنمی کہنے کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. اب یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ میں اس کے اوپر فلبدی بھی بولوں تو میں نے بتایا کہ میں گھنٹوں نہیں کئی دنوں تک بیٹھ کے بولتا رہوں, اور میری ہزاروں ویڈیوز اگر کلپس بھی شامل کیے جائیں اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے یہ سارے ٹاپکس مختلف ویڈیوز کے اندر کور کیے ہیں. البتہ میں ایک ریسرچ پیپر کا تعارف ضرور کرواؤں گا آپ میں سے بھی جتنے 400-500 لوگ یہاں سنڈے والے دن آتے ہیں. اینڈ پہ ہم سب کو وہ فری ریسرچ پیپر دیتے ہیں, نہ صرف وہ ریسرچ پیپر بلکہ ساتھ 8 ریسرچ پیپرز اور ٹوٹل 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ, یہ 12 کا پیکج, یہ فری بالکل پلاسٹک پیکنگ کے اندر دیا جاتا ہے جو پہلی دفعہ درس میں آتا ہے. اور پاکستان میں آپ ڈاک میں بھی یہ فری منگوا سکتے ہیں. الحمدللہ ہم لاکھوں کی تعداد میں یہ تقسیم کر چکے ہیں فری بالکل. البتہ صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے, ٹی سی ایس کا. آج کل وہ ریٹ آلموسٹ 500 ہوا ہوا ہے. 500 روپیہ آپ پے کریں, صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا فون اکیڈمی کا آن ہوتا ہے. 03215900162 عثمان بھائی کے نام کے اوپر یہ نمبر بنا ہوا ہے, اور اسی نمبر کے اوپر ایزی پیسہ بھی ہے, جائز کیش بھی ہے. اس میں آپ صرف ٹی سی ایس کا خرچہ دیں گے تو آپ کو ریسرچ پیپرز کا پیکج پورے کا پورا, صرف کربلا والا ریسرچ پیپر نہیں, اس میں 200 احادیث ہیں, 32 صفوں کے اوپر ہے. اس کے علاوہ 9 ریسرچ پیپرز ٹوٹل ہیں, 8 پلس یہ ایک 9 اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج بالکل فری آپ کے گھر آئے گا، آپ اس کو پڑھیں. اور الحمدللہ یہ کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ اس کا پی ڈی ایف اویلیبل ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، بنگلہ زبان کے اندر بھی، اور فارسی اور سندھی زبان کے اندر بھی. دنیا کی جتنی مشہور زبانیں ہیں ان میں اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کر دیا. انگلش میں آ گیا تو پھر آپ سمجھ لیں سب میں آ گیا. یہ ریسرچ پیپر آپ سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ فری کریں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے، وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہارڈ کاپی بھی منگوا سکتے ہیں. تو آپ کو یہ پوری کی پوری گیم سمجھ آ جائے گی. یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی، اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے، کس طرح نبی الاسلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ معاملات اس لیول کے اوپر بگڑے کہ صرف 50 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ انسانی تاریخ نے اتنا بھیانک منظر نہیں دیکھا تھا جو ہمیں کربلا میں دیکھنا پڑا، اور اس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں. یہ ایک دن کے اندر نہیں ہوا، معاملات آہستہ آہستہ بگڑتے چلے گئے. اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر جو اہل علم علماء ہیں ان کے درمیان یہ چیز ایگریڈ اپون ہے. اہل سنت جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام کا سکسیسر مانتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ نبی الاسلام نے انہیں اپنا کوئی وصی بنایا. نبی الاسلام نے اپنا وصی قرآن کو بنایا تھا، یہ ٹاپک الگ سے ہے، میری اس کے اوپر ویڈیو ہے. اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے چنا، اور 6 مہینے کے بعد جب سیدنا علی نے بھی بیعت کر لی، اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر کی، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نہیں وہ جسٹیفائی تھی. بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے اوپر متفق ہیں. اور پھر یہ 30 سال کے بعد جب خلافت ملوکیت میں بدلی ہے اور کس طریقے سے معاملات بگڑتے چلے گئے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کربلا ہوئی، اس میں ہر ایک ٹاپک متقاضی ہے کہ میں اس کے اوپر گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن اگر میں بولوں گا تو پھر تو یہ ساری کی ساری مجلس جو ہے یہ تو اگلی اتوار تک بھی نہیں ختم ہونی. اس لیے میں نے بس چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھلے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ حق کی آواز کیوں بلند کی ہے. اس لیے کہ یہ پلیٹ فارم غدیر خم کے اوپر کھڑا ہے. غدیر خم کے موقع پر نبی الاسلام نے قرآن اور اہل البیت دونوں چھوڑے تھے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید کے اوپر 0 ٹالرنس ہے، اسی طریقے سے اہل البیت کے دفاع کے اوپر بھی 0 ٹالرنس ہے بالکل. اور جب لوگوں کے پاس جواب ختم ہو گئے ہیں تو لوگ اب قرآن و حدیث کے منکر ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو کل تک دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جب قرآن و حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو ہم کیوں نہ مانیں، کیوں نہ بیان کریں، آج ان کے فرقوں کے خلاف جب باتیں قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے نکلی ہیں تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب اس غم کو تو ہم تو نہیں دور کر سکتے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بخاری اور مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں پیش کریں اور حدیث امارہ آپ کے گلے میں پھنس جائیں. ٹھیک ہے، آپ کے گلے میں تو پھنسے گی نا، ہمارے گلے میں کوئی چیز پھنسے نا تو اس کو نکالنے کے لیے یہ ہم نے 2812 رکھی ہوئی ہے، یہ میں نے اپنی بوٹل کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے 2812. تو یہ بخاری کی حدیث جو مسلم میں بھی موجود ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیۃ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، افسوس ہے مار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. اب یہ اتنے سخت الفاظ تھے اور ان کے لیے ہضم کرنے مشکل ہو گئے، کیونکہ انہیں فکر لگی کہ پھر لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. تو انہوں نے بجائے مقتولین کے ساتھ کھڑے ہوتے یہ قاتلوں کے ناموں کے نعرے لگانا شروع ہو گئے، ان کے نام کی کانفرنسز کرنا شروع ہو گئے. تو کہتے ہیں جی یہ 5B ریسرچ پیپر کہاں سے آ گیا؟ سرکار جب آپ نعرے لگاؤ گے تو پھر 5B بھی آئے گا. ہاں یہ وہاں سے آیا ہے، یہ آپ نے خود اس کو دعوت دی ہے کہ یہ آئے میدان میں. مولا مدودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت ایبسولوٹلی نہیں لکھی تھی، اس زمانے میں محمود احمد عباسی ایک ناصبی تھا جس نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھی، ایک جھوٹی کتاب، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے حوالے نقل کر کے، اور قرآن و حدیث کے خلاف وہ کتاب لکھی جس میں اس نے بنو امیہ کو اونچا کیا اور اہل البیت کو نیچے. تو اس کے جواب میں مولا مدودی نے خلافت و ملوکیت لکھی تھی. وہ تو جواب دے رہے تھے. میں نے بھی 2009 کے اندر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا مے اللہ پلیز ود ہم، ایز فار ایز یور انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا وال آف کربلا یو سیڈ دیٹ یزید مے اللہ بی پلیز ود ہم، یزید مے اللہ بی پلیز ود ہم، یزید مے اللہ بی پلیز ود ہم، دیٹ ہی واز ferocious and he was a villain, etc. There's different opinions. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That is history. تو بجائے اس کے کہ اس کا رد ہوتا، چند ایک علماء نے کیا لیکن اوور آل ہنگامہ نہیں کھڑا کیا جس طرح میرے خلاف انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کون سی ایف آئی آر کٹوائی ہے انہوں نے یزید کے مسئلے کے اوپر، اور میرے اوپر آئے دن یہ ایف آئی آر کٹواتے رہتے ہیں. اصل میں تو بنو امیہ کی محبت انہیں اس کے اوپر ابھارتی ہے نا، پیچھے تو مسئلہ وہی ہے. اور کبھی ٹرینڈ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ بات کی تو میں نے اس کے جواب میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور پھر آہستہ آہستہ جب معاملات مزید بڑھنا شروع ہوئے تو پھر مجھ پہ بھی مزید حقائق کھلتے چلے گئے. میں ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا رہا. الٹیمیٹلی میں نے یہ ریسرچ پیپر 5B لکھا، اور اس 5B ریسرچ پیپر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت تک پوری اسلامک ہسٹری حدیث سے ہے. 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. اور جو بخاری اور مسلم کے علاوہ ہیں ان پہ دور حاضر کے بڑے بڑے محققین کی میں نے تحکیم لگائی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کی، شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ کی، شیخ شعیب ارناؤت کی، اور باقی بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگی ہے. اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر صحت کا حکم نہ لگا ہوا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہو تو بعض دوسرے اسے صحیح سمجھتے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے نزدیک کوئی روایت کمزور تھی اور میں نے وہ نکال دی. اگرچہ میرے نزدیک کوئی روایت کمزور بھی تھی اور اگر اسے امام ترمذی نے، امام حاکم نے، امام زہبی نے ٹھیک کہا ہوا تو میں نے لیا، کیونکہ وہ بڑے آئمہ ہیں. اور پھر ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہم سے زیادہ انہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیں تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو پھر ہم انہیں ان کے گھر کی خبر نہ دیں کہ تمہارے اپنے اصول کے اوپر تو یہ روایتیں درست تھیں نا، انہیں مانو. کیونکہ جب ہم کوئی اپنی روایت پیش کرتے ہیں ان کتابوں سے تو تم ریجیکٹ کر دیتے ہو. بخاری مسلم تم ریجیکٹ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے پھر تم باطل تاویلات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو اور آئے دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرتے رہتے ہیں. تو میں وقتاً فوقتاً ان تمام ٹاپکس کو ایڈریس کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات خلفائے راشدین کے بعد سیدنا علی کے دور میں جنگ جمل، صفین، نہروان، اور اس سے بھی پہلے حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے. آپ کو تو کہانی کروائی نا انہوں نے کہ جی وہ عبداللہ ابن سبا نے یہ سارا معاملہ خراب کیا تھا. بالکل جھوٹ بولا. ایک شخصیت جو حضرت علی کے دور میں سامنے آیا، جسے حضرت علی نے خود قتل کروایا، اس کو پکڑ کے انہوں نے شہادت عثمان کے چکر میں ڈال دیا تاکہ بنو امیہ کو چھپا لیں کہ بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی رعایا ہو گئی تھی، اور الٹیمیٹلی اس کا انجام ان کی شہادت ہوا. اور یہ وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں. میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ساری احادیث وہ جمع کی ہیں. تاریخی روایتیں نہیں، حدیث ہیں. اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے باقی معاملات جو ہے نا وہ نئے اجاگر کرنا شروع کر دیے. اللہ کے بندو، یہ تو اتنا خطرناک معاملہ تھا کہ یہ معاملہ اس لیول کے اوپر بگڑا ہے کہ صرف بخاری مسلم سے اگر حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے، 4108. تحکیم کے بعد جب ایک معاہدہ فائنل ہونے جا رہا تھا اور نہیں ہو سکا، سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان. اس کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت حفصہ جو تھی, سیدہ حفصہ حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن اور ام المومنین بھی, انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں تو وہ خطبہ دے رہے ہیں, تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فتنہ نہ شمار کر لیا جائے, تو تم جا کے ان کی تقریر سنو. کیونکہ اس وقت پولیٹیکل اختلافات تو چل رہے تھے, تو عبداللہ بن عمر پھر وہ مجبوراً چلے گئے. اور وہاں پہ حضرت معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم میں جو اس امر خلافت کے اندر خواہش رکھتا ہے نا, وہ اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, نعوذ باللہ. اور یہ کنایہ کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف. وہ اگلی جو اس روایت کا حصہ ہے بخاری کا, وہ آپ کو کلیئر کر دے گا. اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا, اب مجھے بتائیں کہ عبداللہ بن عمر کا باپ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رومن امپائر گری ہے اور شام مسلمانوں کے پاس آیا, اور اس شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص امیر شام, وہ اسی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ بخاری شریف ہے جی, یہ اصول الکافی شریف نہیں ہے, ہاں یہ مولانا شریف نہیں ہے, یہ بخاری شریف ہے. اب عبداللہ بن عمر کو غصہ تو آیا لیکن خاموش ہو گئے. اور وہ خاموش کیوں ہوئے, آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صدیوں سے لوگ کیوں نہیں بول رہے تھے, اس زمانے میں نہیں لوگ بول سکے. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا, ہاں حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر دونوں کی نیچرز میں فرق تھا. تو بعد میں ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں, یعنی وہ احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے, اور میں اسے اسی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تھی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے. یعنی تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کر طلقاء فتح مکہ کے موقع پر تم لوگوں نے معافی مانگ کے اسلام قبول کیا, تم لوگ آج آ کے عمر اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. مجھے بتائیں جو شخص یہ کہے کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, اس نے علی کی خلافت کہاں سے ماننی تھی؟ یہ اب سنی شیعہ سے مسئلہ اٹھ چکا ہے. جی وہ قصاص عثمان چاہتے تھے, قصاص عثمان چاہنے والا یہ کہے گا کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, تو انٹینشن انہوں نے خود کھول کے بتا دی. اچھا تو وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا اپنی گوٹ کھولوں اور میں سے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور تیرے باپ سے زیادہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے, یعنی تم لوگ کافر تھے اور ہم نے تم سے جنگیں لڑی ہیں. اور امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر مسلمان تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے. یہ اس میں سے انہوں نے رزلٹ نکالا ہے. اچھا اب یہ بڑی حیران کن بات ہے, اسے آپ کرامت سمجھیں یا انٹینشنلی ایسا ہوا. یہ سیم الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت عمر کے بھی. ایک تو وہ بخاری میں حدیث ہے نا, جب آپ کو زخم لگے تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص, ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا میرے بعد. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے آپ کو پھونگ ماری ہے. اس کے بعد آپ نے جمعے والے دن خطبہ دیا اور اگلا جمعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا, بدھ والے دن آپ کی شہادت ہو گئی, اور کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر میں اچانک مارا جاؤں تو اپنی خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. اس کے آگے بڑے خطرناک الفاظ ہیں. کہ تم دیکھو گے کہ ان چھ بندوں کی مخالفت وہ لوگ کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے مارا ہوا ہے, اور اگر وہ مخالفت میں سامنے آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں, اتنے سخت الفاظ ہیں. ہاں جی, اب یہ آپ نے تلاش کرنا ہے, یہ اللہ کے دشمن کن کو کہا انہوں نے کہ جن سے میں نے اسلام کے لیے خود جنگ کی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ رومنز اور پرشینز کا ذکر ہو رہا ہے, اور رومنز اور پرشینز کو صحابہ کرام نے اپنے مشورے میں شامل کرنا تھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم نے کس کو خلیفہ چننا ہے. اور دوسرا, رومنز اور پرشینز تو رہی کوئی نہیں تھے, وہ تو گر گئے تھے حضرت عمر کے دور میں. یہ آپ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے اور یہی مخالفت کریں گے ان چھ بندوں کی. خیر, اس کی ایکسپلینیشن میں علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کوئی تشریح کی تو وہ کہیں گے کہ ایت وچ نہیں سی لکھیا, توں بچو کڈ کے لکھے ایت وچ, تو ٹائم قیامت تک کڈ کے دس. اچھا, مزے کی بات بتاؤں, یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا, یہ سیم حدیث سنن کبری البیہقی کے اندر اسی سند کے اوپر ہے 100%, جو مرغے کی ٹھونگ مارنے والی. اور اس کے اینڈ میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر 26 ذوالحجہ کو شہید ہوئے. مسلم شریف کی سند کے اوپر مسلم والی حدیث جو سنن کبری البیہقی میں تھی, اس میں اینڈ پہ الفاظ یہ ہیں, باقی ساری حدیث سیم ہے, کہ 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی بدھ والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو سرکار یکم محرم کہاں سے نکال لیا؟ مسلم شریف میں 26 ذوالحجہ ہے, ظاہر سند وہی ہے. چلیں تاریخ کی بھی کتابیں اٹھائیں تو جتنی صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ کتابیں ہیں نا, وہ تین بڑی بڑی کتابیں ہیں, الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب, اس کے بعد اسد الغابہ ابن اسیر کی کتاب, اور اس کی شرح الاصابہ, 8000 صحابہ کے حالات زندگی ابن حجر اسقلانی کی. یہ تین مین کتابیں ہیں, تینوں میں 26 ذوالحجہ لکھا ہے. باقی اقوال لکھ کے انہوں نے کہا یہ ثابت نہیں ہے, یکم محرم کا تو قول لکھا ہی نہیں ہوا. ایک جگہ ہے کہ جب دفنا چکے تھے تو محرم کا چاند نکلا, وہاں پہ بھی یکم محرم شہادت نہیں ہے. حضرت عثمان کی بھی بیعت پہلے ہو چکی تھی, اتنا بڑا جھوٹ بولا. ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا, حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے. ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی, 12 ذوالحجہ کی ملے گی. ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا, اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے. اور میں نے الحمدللہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالا ہے. جیسے وہ جب تک آپ کتے کو باہر نہیں نکالتے کنویں سے تو ڈول نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوتا, تو یہ مسلم شریف میں الفاظ تھے کہ حضرت عمر نے کہا یہ چھ بندے ایسے ہیں کہ ان کی مخالفت وہ لوگ کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. سیم الفاظ وہی حضرت عبداللہ بن عمر نے ریپیٹ کیے. حدیث ختم نہیں ہوئی بخاری کی, آگے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا یہ ساری باتیں کروں, تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا, اور پھر میں خون ریزی اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو کر اپنے معاملات کو میں نے اسی کے اوپر اکتفا کر لیا. وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچائی. ابھی عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا, جب انہوں نے رشتے اس طرح کے نکالے ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے, وہ خال المومنین نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. یعنی اس وقت کیسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی کہ لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا. تو سرکار, لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سارے حسین ابن علی کی طرح کیوں نہیں اکٹھے ہو گئے, اپنے بال بچوں کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آ گئے؟ ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی. یہ تو جن کا یعنی گھرانہ اتنا عالی ہے کہ جنہیں یہ پتا ہے کہ ہمارا کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا, اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے, انہوں نے ہی سامنے آنا تھا نا, باقی لوگوں نے کہاں سے آنا تھا؟ پھر سورہ مریم میں جو آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب انبیاء اکرام دنیا سے چلے جاتے تھے نا, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْف, تو ان کے جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے اضاع الصلاح جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے، واتبع الشہوات اور وہ شہوات کی پیروی کرتے تھے، فسوف یلقون غیا ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء جب بھی دنیا سے جاتے تھے ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جایا کرتے تھے، یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان قریب یہ اپنی اس گمراہی کی سزا کو پا لیں گے۔ یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے نا، یہ سیم فٹ ان ہوئی نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی، اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی جب تک آپ کو کربلا سمجھ نہ آئے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو مجھ سے پہلے بھیجا نا تو اس کے جانسار ساتھی حواری ہوا کرتے تھے، وہ حواری بڑے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے، اور جب وہ مخلص لوگ رخصت ہو جاتے تھے نا تو پھر ایسے ناخلف لوگ اس مسند پہ آگے بیٹھ جاتے تھے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے، الٹ چلتے تھے۔ ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے، کون؟ حسین ابن علی۔ جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے، اور جو اپنے دل میں جہاد کرے، یعنی اگر کمزور ہے دل میں ہی برا مانے سامنے نہ آئے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، اس جیسے لوگ، وہ بھی مومن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس لیول کے نہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا۔ یہ جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو دیکھ لیں سیدنا حسین ابن علی ہی سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 4827، اس حدیث کے کئی ایک طرق ہیں باقی کتابوں میں، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور اللہ بھلا کرے امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع کر دی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اوپر تو کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور بخاری کی حدیث 4827 وہ بھی لی، اور باقی اس کے طرق بھی ایک جگہ جمع کیے۔ اس سے آپ کو پورے سناریو کا اندازہ ہو جائے گا۔ مروان بن حکم جب مدینہ کا گورنر بنا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے ایک دن خطبے میں یزید ابن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اپنے بعد یزید ابن معاویہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی ابھی حضرت معاویہ زندہ ہیں اور بیعت لے رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ اب بخاری میں بس اتنے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی نا تو عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا۔ امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ الفاظ نقل نہیں کیے، لیکن وہ الفاظ کہیں گئے نہیں ہیں، وہ حاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ میں، اور اللہ بھلا کرے تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے سارے طرق الموجم الکبیر طبرانی سے بھی جمع کر دیے۔ بخاری میں الفاظ ہیں کچھ کہا تو مروان نے کہا پکڑو اس کو، عبد الرحمن بن ابی بکر کو، تو وہ بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے، مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا حجرہ عائشہ، اور یہ حضرت عائشہ کے بھائی بھی لگتے تھے، اور جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہا جاتا نا سگے بھائی، کہ ماں اور باپ دونوں ایک، عرب میں تو باپ ایک ہونا تو سگا ہو جاتا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ہیں کہ جو والدہ ہیں ان کی، اور والد دونوں وہی ہیں جو سیدہ عائشہ کے والدین ہیں۔ اب اس کو غصہ تو تھا لیکن اندر تو نہیں جا سکتا تھا، تو باہر سے اس نے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے نا، وہ ایک کافر والی آیت لگا دی پکڑ کے، توبہ توبہ، یہ ہیں آل امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ، کہ تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. یہ قرآن کو جو اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتا تھا نا ابو بکر کے بیٹے, تو ہے وہ. اب حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے اندر سے جواب دیا, اس کو خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی اور آیات نازل نہیں ہوئی جو میری برات میں نازل ہوئی تھی سورہ نور کی. اور بخاری کی حدیث یہاں پہ ختم ہے, لیکن جو باقی روایتیں ہیں ان میں فلنگ دی بلینکس بھی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ عبد الرحمان بن ابی بکر نے کیا بات کی تھی کہ جو امام بخاری نے کہا کہ کچھ کہا تو اس نے کہا پکڑو اس کو, ظاہر ہے کوئی چوبے علی گل کی تھی ہے نا. ہاں انہوں نے کیا سی کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین کیسروں کس طرح کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر اور عمر کے طریقے پر نہیں. کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنے بعد خلافت کے منصب پر چھوڑا تھا نا, تو ہمارے امیر المومنین بھی چاہتے ہیں کہ یزید کو چھوڑ دیں. بھائی یزید تو ان کا بیٹا ہے, اور حضرت ابو بکر کا بیٹا تو عبد الرحمان بن ابی بکر سامنے بیٹھا تھا, اس کو تو نہیں بنایا تھا, تو اس کو تو غصہ آنا تھا کہ بھی میں تو کوئی خلیفہ نہیں ہوں اور تم مثال کون سی دے رہا ہے, کدھر سے جوڑ کے کون سی بات فٹ کر رہا ہے. تو ان کا سیدھی طرح کہ کیسرو کس طرح کے طریقے پہ چل رہے ہو. رومنز اور پرشینز وہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو نامزد کیے کرتے تھے, اب یہ بات اس کو لگ گئی تو ان کا پکڑو انہوں. اور وہاں پہ تو ہے نا کہ حضرت عائشہ نے کہا خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں تو سورہ نور نازل ہوئی ہے. باقی کتابوں میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا کہ پھر حضرت عائشہ نے اس کو پھر ایک پھکی نہیں پھکا دیا اور کہا مروان تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت, اس کی اولاد پر لعنت, تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے اور نظر آ گیا. اس سے آپ کو اس سارے کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. یعنی یہ سٹیپ وائز چیزیں چلی ہیں, اور یہ میں تو آپ کو بخاری شریف بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مسلم شریف بیان کر رہا ہوں. معاملات کس لیول تک بگڑے ہیں, مسلم شریف میں حدیث ہے 4776, عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو, اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں. ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کعبے کے سین میں داخل ہوتا ہے اور وہ جب ان کی گفتگو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت یہ حدیث آپ نے خود نبی علیہ السلام سے سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے؟ ان کا ہاں, میرے کانوں نے سنا, میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, میرے دل نے آپ کی بات یاد کی. آگے تو اس نے ایسی بات کر دی کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال ہڑپ کریں, جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 تابعی نے کوٹ کر دی کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں معاویہ بن ابی سفیان کی. اب عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے, پھر انہوں نے سر اٹھا کر کہا کہ آندہ سے انجینئر کو نہیں دیکھنا, یہ نہیں کہا, میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں اللہ کے مطابق چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ کو دور حکومت کے اندر جو ایک معاملات ہے نا وہ بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ کس لیول کے اوپر معاملات بگڑ چکے ہوئے تھے. پھر صلح حسن کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی آپ میرے اس میں ہی پڑھ لیجئے گا, میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہیں. کربلا کے بعد کون سی صلح حسن رہ گئی؟ حسن ابن علی نے اس لیے صلح کی تھی کہ آپ انہیں زہر دے دیتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, زہر دیا گیا. اور ابو داؤد میں تو اتنی رقت انگیز حدیث ہے کہ پھر دربار شام میں اس چیز کی خوشی منائے گی. ہاں ظاہر ہے جب آپ غم نہ کریں تو اسے خوشی منانا ہی کہا جائے گا نا, الٹا کوئی غم کی بات کر رہا ہے آپ اسے ٹوک دیں. مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی. شیخ زبیر لیزئی اور شیخ ناصر الدین البانی دونوں نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے. مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں امیر شام کے دربار میں, اور اتنے میں خبر پہنچتی ہے کہ حسن ابن علی شہید ہو گئے. تو مقدام بن مادی کر پڑتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہر ہے عام مسلمان کی موت پہ بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے. تو اب امام داؤد نے کہا کہ قال رجل, ایک مرد نے کہا. وہ کس مرد نے کہا؟ وہ مسند احمد میں ہے. قال معاویہ, معاویہ نے کہا. تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. جب شاہ صاحب یہ بات کر رہے ہو تو شاہ کے وفادار تو ایک ہاتھ آگے جائیں گے. وہاں ایک چمچہ بیٹھا تھا امیر شام کا, اس نے کہا حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. نعوذ باللہ. اس جملے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی حسن کے ساتھ ظاہر ہے یہ ایک پیس ٹریٹی اور صلح حسن ہوئی بھی تھی, کچھ شرائط تھی, تو آگ کا انگارہ اس لیے تھا کہ کسی بھی وقت ان شرائط کے ٹوٹنے کے اوپر حسن قیام کر سکتے ہیں, جو ان سے ہم نے وعدہ خلافیاں بھی کی ہیں اتنی زیادہ, سوائے ایک خمس ملتا تھا, باقی تو کوئی بھی شرط پہ عمل نہیں ہوا. تو حسن آگ کا ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. اب یہ بات حضرت مقدام بن مادی کرم نے جب سنی تو انہیں تو لگ گئی آگ. انہوں نے کہا کہ معاویہ تم نے مجھ سے ایسی بات کی ہے جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے, اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تمہیں بھی اسی طرح تکلیف نہ دوں. اور معاویہ اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرنا, اور اگر جھوٹ بولوں تو کہہ دینا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اے معاویہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ چیتوں اور درندوں کی کھالیں ان کو پہننے ان کو اوڑھنے سے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے چاندی کے جو برتن ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ اب وہ جو حرمت والی چیزیں وہ گنواتے چلے گئے اور حضرت معاویہ تصدیق کرتے چلے گئے. اور اینڈ پہ بتا انہوں نے کیا بولا, ان کا یہ سارے حرام کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی تیرے اپنے گھر کی حالت یہ ہے اور تو حسن ابن علی کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور پھر انہوں نے ایک جملہ بولا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت کیوں نہ جانوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے, دوسری طرف حسین ابن علی کو, اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے. اب یہ ساری کی ساری عزت افزائی انورٹڈ کاماز میں جب کروائی امیر شام نے تو انہوں نے کہا مقدام مجھے پتا تھا میں باتوں میں تم سے نہیں جیت سکتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ مال و دولت مقدام کو بھی دو, ان کے ساتھیوں کو بھی دو. تو مقدام کو جو انہوں نے گفٹ دیے وہ وہی انہوں نے غریب لوگوں میں ادھر ہی تقسیم کر دیے. بعد میں پھر امیر شام نے پوچھا کہ وہ گفٹ کا کیا بنا, تو انہوں نے کہا کہ مقدام نے تو سب کچھ یہیں پہ تقسیم کر دیا. تو انہوں نے پھر ان کی تعریف کی کہ ہاں مقدام تو پھر مقدام ہے نا. یعنی وہی جو حکمرانی کی مجبوریاں ہیں جڑی ہوئی وہ مجبور کرتی ہیں. کہاں بنو عباس نے شیان علی کو استعمال کیا بنو امیہ کو الٹنے کے لیے, اور جب حاکم بنے تو بنو امیہ سے بھی زیادہ مظالم کرنے شروع کر دیے. کیوں؟ یہ بس ایک کرسی کا تقاضا تھا, یہ جس کے نیچے جاتی ہے نا اس کے اندر وہ ساری خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ادھر مجھے کریٹیکل ایک بات یاد آ گئی, اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ جی وہ انجینئر صاحب خام خواہ الزامات لگاتے ہیں کہ بنو امیہ کے ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا. میں نے تو کافی ان کو روایتیں دکھائی ہیں, اس میں بھی کافی ساری میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. ایک مسلم کی حدیث جو بخاری میں بھی موجود ہے وہ سارے کے سارے پول کو کھول دیتی ہے ان کی. اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر ہے اور تفصیل اس کی مسلم کے اندر موجود ہے, اور مسلم شریف میں اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث بھی موجود ہے. اسی کے اوپر میرا خیال ہے میں اکتفا کرتا ہوں. میں نے تو کہا تھا کہ میں نے برکت حاضری لگوانی ہے نا اس موقع کے اوپر, تو وہ لگوا لوں. آپ کو بتایا کہ تقی عثمانی صاحب نے امیر شام کے دفاع کے اوپر ایک جھوٹی کتاب لکھی ہے اپنے زوم میں مدودی صاحب کے رد پہ, اور اس میں انہوں نے عجیب و غریب باتیں لکھی. ان میں سے ایک یہ لکھی کہ یہ حضرت علی پہ سب و شتم کرنا کوئی ثابت نہیں. ایک روایت بخاری میں ملتی ہے, اس میں بھی سب کا لفظ ہے اور سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے, اور یہ جملہ انہوں نے ساری دیوبندی عوام کو رٹوا دیا. بھائی اگر یہ تو انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر تو منافقت کی ہے, یہ تو بہت بڑا حکم ہے. ہم نہیں لگاتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا, یعنی وہ اس ٹاپک پہ جاہل تھے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ علماء جاہل ہیں. ہاں کیونکہ اگر جاہل نہیں مانیں گے پھر منافق ماننا پڑے گا کہ اگر پتا تھا تو جان بوجھ کے ایسا جھوٹ کیوں بولا. یہ سیم حدیث مسلم کے اندر موجود تھی کہ آل مروان میں سے ایک بندہ مدینے کا گورنر بنا اور اس نے شیان علی میں سے سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا ممبر پر اور کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب کرو. اور جب انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ چلو تم یوں کہہ لو لعن اللہ ابو تراب, نعوذ باللہ, ابو تراب پر لعنت ہو, نعوذ باللہ. یہ بنو امیہ ابو تراب نام کو نا حکارت کے طور پر مٹی والا. تو حضرت سعد ابن سعد نے قہقہ لگایا, انہوں نے کہا کہ علی تو اس نام سے بڑے خوش ہوتے تھے, یہ تو نبی الاسلام نے ان کی کنیت ابو تراب رکھی ہوئی تھی. تو وہاں پہ الفاظ ہے لعن اللہ ابو تراب, یعنی ابو تراب کہنا اور لعنت کے ساتھ. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے, تو امام مسلم نے سب کا ترجمہ خود کر دیا ہوا ہے یہ بتا کے یہ لعن اللہ ابو تراب کہتے تھے. اب تقی عثمانی صاحب نے اگر جان بوجھ کے روایت چھپائی ہے مسلم کی 6229 تو منافقت کی ہے, لیکن یہ بہت بڑا شرعی حکم ہے. ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں کہ ان بچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں, جس طرح ان کے بڑوں کو کچھ نہیں پتا تھا. اب آ جائیں وہ حدیث 6220, امیر شام کے دربار میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کو امیر شام کہتے ہیں کہ تجھے کون سی چیز روکتی ہے. الفاظ ہے امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا, تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں کبھی بھی علی کے اوپر سب یعنی کہ لعنت نہیں کروں گا, کیونکہ دوسری حدیث میں لعنت کے الفاظ موجود ہیں. تو ان کا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کر رہے. ابو تراب, اور یہ وابیوں کا جو ابا ہے نا ابن تیمیہ, اس نے اس روایت کو منہاج السنہ میں کوٹ کیا ہے اور اس نے خود مانا ہے, اس نے فلنگ دی بلینکس کیا ہے کہ مامو نے حکم دیا تھا سب کروانے کا, ان کا ابا مان کے گیا. اب یہ پتہ نہیں کیوں نہیں اپنے ابے کو مانتے. مسلم شریف میں لکھا ہوا تھا. تو حضرت سعد نے کہا کہ میں نے تین باتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہے کہ مجھے ایک بھی مل جاتی نہ سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. سن معاویہ, غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں پر اپنا جانشین چھوڑا مولا علی کو, اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں مولا علی شریک نہیں ہو رہے تھے. تو ظاہر ہے وہ افسردہ تھے, رو پڑے. نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ اے علی, کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ دو مطلب. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی کون تھے؟ ان کے بھائی ہارون, اور وہ پیغمبر بھی ہوئے. اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی ساتھی کون ہوا؟ سیدنا علی. لیکن چونکہ ختم نبوت ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہے, امتی نبی بھی نہیں ہے. تو اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تھے, شاید کوئی نہیں. یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دے رہی ہے. صرف مولا علی کی شان بیان نہیں ہو رہی, ختم نبوت پہ بھی پیرا دینے والی حدیث ہے. سن معاویہ, دوسرا موقع خیبر کا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے. بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس بات پہ رشک رہے گا علی کے اوپر کہ وہ جھنڈا مجھے کیوں نہیں ملا, علی کو مل گیا, اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی تھی. صبح نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا, ان کو اشوب چشم تھا, اپنی مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگائی, شفا ہو گئی, اور پھر انہیں روانہ کیا اور خیبر میں فتح ہوئی. اور تیسرا موقع جب گجران کے کرسچنز آئے نبی رسام کی بارگاہ میں, سب دلائل سامنے رکھ دیے, پھر بھی وہ ہر دھرمی پر اترے, تو آیت مباہلہ نازل ہوئی, ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے نبی ان سے کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم خود آ جاؤ, ہم خود آ جاتے ہیں, اور پھر اوپن میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اور نبی علیہ السلام نکلے مولا علی, حسن, حسین اور فاطمہ کو لے کر, حالانکہ آپ کی نو بیویاں تھیں ان کو نہیں لے کر آئے, وہ بھی اہل البیت ہیں, لیکن یہ اسپیشل پروٹوکول. اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. یہ تین فضائل دربار شام میں بیان کیے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس بات کی دلیل پر کہ میں مولا علی پہ کبھی بھی سب و شتم نہیں کروں گا. امام نووی جو ہے نا اہل سنت میں, اس کی آخری کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے نا بنو امیہ کے اوپر پردہ ڈالے. یا اس نے پتہ کیا پردہ ڈالنے کی کوشش, اس نے کہا کہ وہ اصل میں میر شام یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی علی کے فضائل سناؤ, کیونکہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں, میں ان کو قائل کروں. حالانکہ واضح الفاظ تھے امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا اور سعد نے انکار کیا. چلے جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے. یہ سیم حدیث خصائص علی والے چیپٹر میں سنن نسائی الکبریٰ میں اسی سند کے ساتھ مسلم شریف والی سند کے اوپر موجود ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف میں رہے حضرت علی کی تنقید کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا, میرے باپ نے اس طرح کا ڈانٹا تھا ان کو, تو پتہ چل گیا کہ ڈانٹا تھا. بلکہ اسی کتاب میں خصائص علی والا جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بنو امیہ کے لوگ میرے سر کے درمیان آرا رکھ دیں اور مجھے یہ کہیں کہ تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے, تو علی کے بارے میں کوئی غلط جملہ اپنی زبان سے نکال, تو میں اپنے دو ٹکڑے کروا لوں گا, میں علی کے بارے میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں بولوں گا ان کی تنقید کا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے علی کی شان میں سن رکھا ہے. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. مسند احمد میں ایک حدیث ہے, مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے اور زار و قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ بلکہ یہ حدیث جو سٹارٹ ہوتی ہے نا کہ نینوا نامی ایک مقام تھا, جنگ صفین پر جاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام اپنی سواری پر یہ کہہ رہے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی اسی مقام کے بارے میں, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے زارو کتار آنسو رواں ہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس بچے کو دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا, اور میری خواہش پر انہوں نے یوں ہاتھ مار کر کربلا کی وہ جو سرخ مٹی ہے وہ بھی مجھے دکھائی, اس کی وجہ سے میں غمگین ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گیا. یہ غم حسین ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو ہے. اور وفات کے بعد مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, پرانگدہ حالت ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے, اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کی حالت کس نے کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یعنی ایک تمثیل کے طور پر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو خواب میں. وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی, اور بعد میں چونکہ اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی, پتا چلا کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو عاشورہ کے دن 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر. اب یہ حدیث مسند احمد کی اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں غمگین ہے اس بات پر کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا. بلکہ انڈیا پاکستان میں جو وہابی فرقے کے لوگ ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث, ان کے جو بڑے بزرگ ہیں اسماعیل دہلوی, انہوں نے اسی حدیث کو نقل کر کے ساتھ لکھا ہے یزید پلید. اب یہ آج کل کے یزید کے جو وفادار ہیں یہ پلید لوگ پتہ نہیں کہاں سے ہیں, ان کے بڑے تو یزید کو لکھتے ہی یزید پلید تھے کہ اس کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں بھی غمگین ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے جو کتاب ہے تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان اس کے اندر نقل کیا ہوا ہے, یزید پلید لکھا صاحب, اور یہ حدیث کوٹ کی. تو غم حسین تو جاری ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, یہ ترمذی میں بھی موجود ہے کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا, اور اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام, حسین علیہ السلام کا سر. امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. مولوی نے نا اردو ترجمے میں نا رضی اللہ عنہ کر دیا. اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے علیہ السلام, اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ. کتنی دو نمبری کرتا ہے مولوی. تو عبید اللہ ابن زیاد ان کے حسن میں کوئی کلام کرنا شروع ہو گیا اور چھڑی سے بجائے یہ کہ اس سر مبارک کو چومتا کوئی کلام کیا, تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے تو انہوں نے زبان سے کلمہ حق بلند کیا اور کہا کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا, یعنی کالا کیا ہوا تھا انہوں نے سر اور داڑھی کے بالوں کو. اچھا اس حدیث کی شرح پتہ کیا لکھی ہے اہل حدیثوں نے, وسمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ حدیث کی شرح ہوئی ہوئی ہے. اور جو اتنا بڑا واقعہ کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا, ان کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے, وہ انٹینڈڈ چھوڑ دیا, یعنی اونٹ نگل لیتے ہیں یہ مچھر چانتے پھرتے ہیں. ہمیں تو قرآن میں اللہ تعالی نے حکم دیا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ, اے نبی ان سے فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا, ہاں جو میری قرابت داری ہے اس کا تو لحاظ رکھو. اچھا اس آیت کی شرح دو طریقے سے ہوئی ہے. ابن عباس اس کی شرح یوں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام, جو بخاری میں موجود ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے, انہیں اس حوالے سے کہا گیا کہ تم اپنی قرابت داری کا تو لحاظ رکھو, تم تو اتنے مہمان نواز ہو تو یہ تو تمہارے اپنے قبیلے سے ہیں. اور ایک تشریح اس کی یہ کی گئی کہ نبی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے عوض ان کے اہل البیت کے ساتھ مودت رکھی جائے. یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد نے اس کی تشریح کی. ہمارے نزدیک یہ دونوں درست ہیں. جب کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ میری رشتہ داری کا خیال رکھو تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ تم میری رشتہ داری کا خیال رکھو, کیونکہ اس گھر سے سب کو دین ملا. اور اس کو سپورٹی بخاری میں سیدنا ابوبکر کا قول ہے, اور نقل کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر, جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں مچھر یا مکھی کو مار دیں تو کیا کفارہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ ان کا یہ اہل عراق سے ہیں. اور ظاہر ہے عراق اس وقت شام کا صوبہ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں عراقیوں نے مار دیا، شیعہ نے علی نے مار دیا، اور بھائی شام میں وفاقی حکومت تھی اور یہ صوبائی حکومت تھی، انہی کے انڈر تھی۔ اے عراقی ہو تم مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو، تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، جن کے بارے میں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے بخاری میں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے محمد کے قرب کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو۔ اب مجھے بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کر رہے ہیں خود، کیا کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے افضل ہیں؟ ان لوجیکل بات ہے یہ کہنا کہ جی بخاری میں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں افضلیت دیتے تھے حضرت ابوبکر کو، عمر کو اور عثمان کو، اس کے بعد افضلیت نہیں دیتے تھے۔ تو بھائی یہ لوگوں میں فضیلت کی بات ہے، اہل البیت بالکل الگ ہیں، جن کے گھر سے دین ملا۔ دوسرے اصحاب نبی کے گھر والوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس گھر سے ہمیں دین مل رہا ہے ہم ان سے بہتر ہو جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، نیور۔ جب لوگوں میں افضلیت کی بات ہو رہی ہے تو وہ ادر دین اہل البیت ہے علیہم السلام اجمعین۔ اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اسی حالت میں مرے نیکوکاری میں، لیکن ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ کہتے ہیں جی کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں، جی کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا، جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اہل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا؟ اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے فضائل صحابہ امام بن حنبل کی کتاب میں، وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، اور سیا کے ہاں نہج البلاغہ میں، کہ حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے دو فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور دو گمراہ ہو جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلو کر کے، ایک ان کی دشمنی میں۔ تو جب آپ خود جنت اور جہنم کا فیصلہ سیدنا علی اور اہل البیت کی محبت پہ کرتے تھے، اس وقت صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے دوسروں کو کہنا تھا رافضی اور اپنے آپ کو ناسبی ماننے سے انکار کرنا تھا۔ تو یہ آپ نے دو نمبریاں کی ہیں، اس کا رزلٹ پھر اسی شکل میں نظر آنا تھا۔ جب گمراہی بڑے لیول کی اٹھتی ہے نا تو پھر کوئی بڑے لیول کی بلا چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا، ہے رسیاں تھیں، ایک اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو یہ جتنے سانپ نکلے ہوئے تھے نا جنہوں نے اس دین کے ساتھ غداری کی، ایک انجینئر سب پہ بھاری ہو گیا۔ ہاں الحمدللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعون کی حکومت اس شخص کے ہاتھوں سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کو اٹھا کے نا طاقتور لوگوں کے اوپر غلبہ دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ تو الحمدللہ آج دیکھ لیں ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے پوری دنیا کے اندر، سنی ہو شیعہ ہو، محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہماری ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں، اور الحمدللہ صدیوں میں جو گراوٹ آئی تھی غلوب کی شکل میں دونوں طرف، وہ کافی حد تک ایڈریس ہوئی ہے۔ اور مجھے اب امید ہے کہ اب یہ راستہ اس طرف چل پڑا ہے کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کے لیے یہ راہ ہموار ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام مہدی سنیوں میں آ جائیں اور شیعہ مان لیں، اور شیعہ میں آ جائیں تو سنی مان لیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالاتر ہو کر لوگ اپنے ڈفرینس ضرور رکھیں، لیکن الٹیمیٹلی اس بنیاد کے اوپر قتل و غارت نہ کریں، اور اہل البیت جو کہ کامن ہستی ہیں ان کے ساتھ اپنا جو عقیدت والا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ رکھیں۔ الموجم الکبیر طبرانی کے اندر صحیح سند سے ابراہیم نخی کا قول موجود ہے، جو بخاری اور مسلم کی احادیث کے راوی ہیں، 50 ہجری میں پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں فوت ہوئے۔ کربلا جب ہوئی ان کی عمر 11 سال تھی، تو وہ ناسبیوں کو سمجھانے کے لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے موت بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا تب بھی میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یعنی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے, یعنی ابراہیم نخعی اہل سنت کے بڑے امام, بخاری اور مسلم کے راوی اور امام حنیفہ کے دادا استاد, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھی پہنچا دے اور بالفرض میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا نا تو میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے. یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ واشی کو نبی الاسلام نے قتل حمزہ کے 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی کیونکہ مجھے چچا یاد آتا ہے. اور چچا کی محبت اور اولاد کی محبت کتنا فرق ہے. اب مجھے بتائیں جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں, قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں, اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں, یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. بس آج کے اس محرم کی مجلس میں 4 محرم الحرام 1445 ہجری بمطابق 23 جولائی 2023 کا یہی میسج ہے کہ ہم نہ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں بلکہ ہم اہل البیت سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے اہل البیت, ان کے جانصار خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے, ان کے ساتھ محشور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو یہ فرقہ واریت اس عروج کے اوپر ہے اسے توڑ کر امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ جوڑے, اور تاکہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ویلکم کرنے کے لیے یہ امت تیار ہو سکے. صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. لے جناب, یہ اب ریل ٹائم جو آپ کا یہ تھدا ہے وہ پرچیوں کا, یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کور کروں. میں انشاءاللہ ہر پرچی کے اوپر ورڈک دے دوں گا, اور جو گفتگو ڈاکٹرن کے اوپر مبنی ہوگی نا اس کے لیے میں آپ کو ایک ویڈیو ریفر کر دوں گا, کیونکہ ہر پرچی کے اوپر اگر میں ہر دفعہ آدھا پونا گھنٹہ بولوں تو یہ تو جناب ایک سال تک بھی یہ پرچیاں ختم نہیں ہوں گی, یہ 100 سے زیادہ پرچی ہیں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اوور آل ایک اپنا پوائنٹ آف ویو مختصر بتا دوں, اور باقی جس کو تحقیق کرنی ہے اور اس کے دلائل کے اعتبار سے ڈیپتھ میں اترنا ہے تو وہ پھر باقی ویڈیوز دیکھ لیں. کیا انسان اپنی نیکیاں کسی دوسرے کو دے سکتا ہے جیسا کہ میرے حصے کی نیکیاں کسی اور انسان کو اللہ دے دے؟ جی اس طرح نہیں دے سکتا. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کو آپ کی نیکیوں کا ثواب آٹومیٹکلی پہنچے گا. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے, زندگی میں تو ملتا ہی ملتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, جو اس نے کوئی نیکی کا کام اپنی زندگی میں کیا اور بعد میں بھی جاری ہے. دوسرا علم کی بات, کسی نے کسی کو دین سکھایا تھا اور اس کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہا. امام بخاری امام مسلم نے حدیث کی کتابیں لکھیں, آج ہم تک پہنچی, یہ معاملات چل رہے ہیں, ان کو اس کا ثواب آٹومیٹکلی مل رہا ہے اور جینون ہے, ان کو ملنا بھی چاہیے, محنت بھی انہیں کی ہے. اور تیسرا نیک اولاد جو دعا کرتی ہے, نیک اولاد کے ہر عمل کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچ جاتا ہے, زندہ ہو یا مردہ. گناہوں کا وبال نہیں پہنچتا سوائے اس صورت کے کہ جب ان گناہوں کے اوپر ماں باپ نے لگایا ہو. اگر نیک ماں باپ کی اولاد برباد ہو گئی ہے خود سے تو ان کی غلطی کا وبال انہی کے اوپر ہوگا, ماں باپ کے اوپر نہیں. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری بلی میرے اوپر آ جاتی ہے, میں اسے کسی کمرے میں بند کروں اور پھر نماز پڑھوں تو بہتر ہی ہے؟ کتنی کون سی آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے, تھوڑی دیر کے لیے اسے بند کر دیں, نہیں مر جائے گی. تو تاکہ نماز میں توجہ نہ بٹے. باقی اگر بلی آ کے آپ کے اوپر چڑھ جاتی ہے یا کپڑوں کو وہ ٹچ کرتی ہے, ایون تھوک بھی لگ جاتا ہے اس کا, تو وہ بلی کا تھوک پاک ہے. وہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, یہ گھر میں اکثر آنے والا جانور ہے, اس کے بارے میں ایکسیپشن دی گئی ہے. ویسے بلی گوشت کے اعتبار سے تو حرام ہے, لیکن اس کا تھوک پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا تھا یا حقیقت میں؟ خواب میں کیا جی, حقیقت میں تو انشاءاللہ جنت میں ہوگا, دنیا میں خواب میں کیا ہے. جو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے مسند احمد کے اندر, خواب میں اللہ کا دیدار, آپ یوٹیوب پہ لکھیں, وہ ساری حدیث میں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے. شیعہ لوگ اپنے آگے پتھر رکھ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ پتھر رکھ کے نہیں پڑھتے, وہ مٹی کی ایک ٹکیا رکھتے ہیں, اور اتنی بات تو ان کی درست ہے کہ مٹی کے اوپر سجدہ کرنا یہ سنت ہے, چٹائی پہ صرف جواز ہے, افضل یہ ہے کہ مٹی کے اوپر سجدہ ہو. تو وہ پتھر کی ٹکیا انہوں نے درمیان کے ایک سولوشن نکال لیا کہ مٹی پر ہم سجدہ کریں گے تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو. ہمارے نزدیک تو بہتر یہ ہے کہ آپ کھجور کی چٹائی بچھائیں پھر, تاکہ آپ کو مٹی کی ٹکیا بھی نہ رکھنی پڑے اور اس طرح کی کنفیوژن پیدا نہ ہو, اور یا پھر ڈائریکٹ مٹی کے اوپر یا ماربل کے اوپر نماز پڑھیں جو زمین کی جنس سے ہے. میں تو جب مسجد میں ہوتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھوں کہ جو زمین والا معاملہ ہو, اس میں عارضی بھی زیادہ ہے. باقی اس کے اوپر بھی میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کر دیا تھا. یہ روایت تو جعلی روایت ہے, جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی اللہ کے علم میں یہ پہلے ہی طے تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی کہ آخری نبی کس نے ہونا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام اس وقت تھے, اللہ کے علم میں تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام تو اپنا باپ ابراہیم کو کہہ رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا کہ باپ پہلے آیا اور بیٹا بعد میں آیا ہے؟ یہی دنیا میں رول ہے نا. یہ کیسے ہو گیا کہ جی وہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے بھی پہلے تھا؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. تو یہ لاجیکلی غلط ہے. پہلا انسان جو پیدا ہوا وہ آدم علیہ السلام تھے, اور نبی علیہ السلام نے خود اس حدیث میں آتا ہے میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جو پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ سے وہ بیٹا پیدا ہوگا کہ جس کی حکومت بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی. باقی نبی علیہ السلام نور ہے, بشر ہے, اس پہ تفصیلی ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہیں. جرمنی میں مقیم غیر مسلم دوست اکثر سوال کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کی ملاقات ہونی چاہیے تاکہ آپس میں مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو سکے. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ کی مثال وہ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ چھپی دوستیاں نہ چلیں. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ 100 لڑکیوں کے ساتھ انٹرویو والے معاملات ہی لے کے چل رہا ہے. ضرور کریں, لیکن جن چیزوں کے اوپر آپ نے رشتوں کو ریجیکٹ کرنا ہے پہلے وہ چیزیں کنفرم کر لیں. بالکل جب فائنل ہو جائے نا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے, پھر ملاقات بھی کروا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور ملاقات کا ویسے فائدہ آپ کو کوئی نہیں ہونا, کیونکہ شادی سے پہلے لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں اول درجے کے ایکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی جو اصلیت ہے وہ شادی کے بعد کھل کے سامنے آتی ہے. تو آپ مل بھی لیں تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے ایکٹنگ ہی کریں گے, اس میں سے نکلنا پھر بھی کچھ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں, حسب و نصب کا خیال رکھیں, شرافت کو دیکھیں, خاندان کو دیکھیں, ان چیزوں کو لے کے چلیں. کیا ذوالفقار تلوار ابھی اس دنیا میں موجود ہے؟ واللہ عالم جی, کوئی تفصیل نہیں ہے کہ اس وقت کہاں پہ ہے. البتہ بخاری مسلم میں ہے کہ جب امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین کربلا سے واپس آئے تھے تو ان کے پاس اس وقت وہ تلوار تھی, اور یہ نبی اسلام کے پاس تھی تلوار. اس کے بعد مولا علی نے جنگ جمل صفین نروان رسول اللہ کی تلوار سے لڑی ہیں, اور کربلا میں بھی حسین ابن علی کے پاس وہی تلوار تھی. تو مسور بن مخرمہ آ کے کہتے ہیں کہ حضرت یہ تلوار آپ مجھے دے دیں, میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا, مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے. یہ جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے اس زمانے ظاہر ہے بنو امیہ, تو اتنا بس ذکر موجود ہے واللہ عالم. آپ نے فرقوں کے خلاف کافی کام کیا اور آپ فرقوں کے بالکل خلاف ہیں, لیکن آپ کی ویب سائٹ کا نام بھی اہل سنت ہے. کیا اہل سنت اہل تشیع دونوں فرقے نہیں ہیں؟ اگر فرقے نہیں ہیں تو ایک دوسرے کو مسلمان. اس کے اوپر میں نے کافی دفعہ جواب دیا, آپ میرا انٹرویو دیکھ لیں. میں اہل سنت کو فرقے کے طور پر نہیں فکر کے طور پر لیتا ہوں. ظاہر ہے یہاں میں نے لاگے کو اپنی کتابیں تو نہیں رکھی نا, اہل سنت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں, تو میں اس فکر کی بات کرتا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی اور کیا خوبی ہے ہماری اس دعوت کی کہ ویب سائٹ ہے ahlesunnatpark.com. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا میں سنی فرقے سے, وہ سب کہتے ہیں ہم مسلم ہیں. تو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا, انہیں بھی پتا ہے ہم فکر کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے اس لیے اڈاپٹ کی کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں نہ بیٹھے ہوتے. کیونکہ جو بندہ بھی ایکسکلوسیولی ایک ایسی آواز بلند کرتا ہے جو قرآن و سنت کے اوپر ہے, تو سب سے پہلے اس کو یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ یہ نیا فرقہ اس نے بنا لیا ہے, یہ وہابی ہو گیا ہے, کوئی اور گالی ڈیوائس کر لیتے ہیں. تو بہتر یہی تھا کہ ہم اسی لفظ کو لے کے چلتے جو ہمارے سلف نے استعمال کیا فکر کے طور پر, فرقے کے طور پر نہیں, تاکہ لوگ بات سنیں, انہیں پتا چلے کہ سنی اور ٹنی میں فرق کیا ہے. اہل سنت کی فکر وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے, اور سنی فرقہ اور ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ سنی فرقے ہیں. اہل سنت کی فکر کو انہوں نے استعمال کیا لیکن اپنے بزرگوں کی تعلیمات بھی بیچ میں داخل کرتے ہیں, تو اس اعتبار سے بات ہوئی ہے. باقی تو ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں الحمدللہ, اور جنہیں آپ سنی کہہ رہے ہیں نا وہ اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اور وہابی کہتے ہیں, اور بریکٹ میں انہوں نے اہل سنت لکھا ہوتا ہے. کٹ والی پگڑی پہننا سنت ہے, اس کا حوالہ عنایت فرمائے. جہاں پہ گول پگڑی سنت لکھی ہوئی ہے نا اسی کے نچلے والے صفحے کے اوپر یہ کٹ والی پگڑی کا بھی ذکر ہے, اور ٹائم قیامت تک ہے. یہ کوئی تفصیل اس طرح کی نہیں آئی ہے, صرف پگڑی باندھنے کا ذکر ہے. کٹ والی باندھ لیں, گول باندھ لیں, اور اس میں کوئی فرقہ واریت بھی نہیں ہے. طارق جمیل صاحب گول بھی باندھتے ہیں, کٹ والی بھی باندھتے ہیں, باپا جانی کٹ والی باندھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایون اہل حدیث کے جو پرانے کوئی علماء تھے نا جن کی ویڈیوز ہیں پگڑی میں, عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ, اور اہل بیت کے عاشق تھے بہت بڑے عالم دین, اور مجھے خود شیخ زبیلی زئی صاحب نے بتایا کہ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ کے پاس جب یہ صلاح الدین یوسف گیا نا جس نے وہ کتاب لکھی جالی کربلا والی, تو انہوں نے اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا تھا, اور کہا کہ مجھے تجھ سے ناسبیت کی بو آتی ہے تو جو کچھ کر رہا ہے. اور اس کے راوی خود شیخ زبیر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے خود بتایا. تو ان کی بھی آپ ویڈیوز دیکھیں تو وہ کٹ والی پگڑی آپ کو ملے گی. پاکستان بننے سے پہلے بھی آپ مسلمان جو کوئی علماء پگڑی باندھتے تھے تو کٹ والی, گول بھی باندھ سکتے ہیں جس طرح سیفی باندھتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. کٹ والی پگڑی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ سجدہ کرنے میں نا یہ آپ کو آسانی رہتی ہے, ماتھا آپ کا جم جاتا ہے. گول والی وہ اتنی زیادہ ادھر سے اوپر جاتی ہے کہ وہ پھر آپ کو پگڑی تھوڑا پیچھے کر کے سجدہ کرنا پڑتا ہے. باقی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر سکھ کٹ والی پگڑی باندھتے ہیں تو سکھوں نے تو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, لیکن فرق ہے. سکھ جو پگڑی باندھتے ہیں بغیر شملے کی ہوتی ہے, اور یہاں پہ ہم شملہ استعمال کرتے ہیں. شملہ ایک خوبصورتی بھی ہے, ویسے اگر کوئی شملہ نہیں بھی استعمال کرتا اس کی بھی پگڑی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مودودی صاحب کی کتاب پڑھی جہاد فی الاسلام, آپ کے سینکڑوں لیکچر سنے لیکن کبھی جہاد کا ذکر نہیں سنا. ہاں کیوں نہیں سنا میرے بھائی؟ میرے سینکڑوں لیکچرز میں جہاں جہاں قرآن کی آیات جہاد سے متعلق آئی ہیں میں نے جہاد پہ بولا ہے, بلکہ میں ہی بولتا ہوں. اگر آپ جہاد یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نے مسلمان کا گلا کاٹنا ہے تو اس طرح کے جہاد تو ہم نہیں مانتے. ہاں جہاد تو میں نے ہی ذکر کیا ہے, غزوہ بدر کے اوپر میری ویڈیوز ہیں, احد کے اوپر میری ویڈیوز ہیں, جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر میری ویڈیوز ہیں. آپ کس جہاد کی بات کر رہے ہیں؟ اس جہاد کی کہ جس میں سنی شیعہ کا گلا کاٹے اور شیعہ سنی کا؟ تو ایسا جو دو نمبر جہاد ہے وہ آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ اس طرح کے کبھی ہم جہاد کے سپورٹر بنے. اور جہاد اور قتال کا ذکر میری سینکڑوں ویڈیوز میں موجود ہے, آپ جہاد اور قتال لکھیں تو صحیح میرے بھائی. آپ کی کسی ویڈیو میں دائی حلیمہ کا ذکر نہیں ہے. یار یہ اہمی الزام نہ لگا دیا کریں, کیوں نہیں ذکر میرے بھائی؟ لکھیں آپ, آ جائے گا. شیعہ کے اوپر بھی آپ الزام لگاتے تھے. شیعہ نے ابھی جو ایران کے شیعہ نے محمد فلم بنائی ہے اس میں حلیمہ سعدیہ کا پورے کا پورا وہ معاملہ انہوں نے فلمایا, ٹھیک ہے, وہ بھی مانتے ہیں. یہاں پہ چند غالی لوگوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کا انکار تو نہیں ہو جائے گا. سلام اللہ علیہا. قرآن میں شخصیت پرستی سے منع کیا گیا تو ہم صحابہ کرام اہل بیت وغیرہ کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ ان کے فضائل بیان کرنا شخصیت پرستی نہیں ہے, ان کی پوجا کرنا شخصیت پرستی ہے. آپ نے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کیا, پہلے نمبر پہ تو آپ کو نبیوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا. نبی بھی تو مخلوق ہے نا, تو کیا انبیاء کرام کا ذکر خیر جو قرآن میں آیا ہے, پورے قرآن کا تانا بانا انبیاء کرام کے ذکر خیر, عقیدہ توحید اور آخرت کے اوپر ہے. تین ہی تو قائد ہے ہمارے, عقیدہ توحید, رسالت اور آخرت. تو انبیاء کرام کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا گیا کہ آپ نے ان کی طرح, یہ صراط الذین انعمت علیہم ہے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, اس لیے نہیں کہ ان شخصیت کی بنیاد پہ فرقے کھڑے کر دیے جائیں. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے نام پہ فرقے نہیں کھڑے کرنے چاہیے اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہو گیا, ورنہ کیا کرسچینٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں آپ ڈالیں گے؟ نہیں, وہ تو وہ جی ہم سے دنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. شرک کرسچنز نے ان کے نام پہ کھڑا کیا ہے. عیسیٰ ابن مریم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آج اگر مولا علی علیہ السلام کی محبت میں کوئی غلو کر کے انہیں خدا کا درجہ دیتا ہے تو مولا علی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے, ان کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مسلم میں جو گھوڑوں کے دموں والی حدیث ہے وہ دو علیحدہ علیحدہ ہے. جی میرے بھائی یہ پرانی باتیں پرانے بہانے ہو گئے آپ کے, آپ میری اس کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں, گھوڑوں کے دموں والی حدیث دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہے, چاروں حدیثیں کٹی ہیں اور ان کے اوپر باب ہے اکٹھا کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت. وہ چاروں حدیثیں ایک چیپٹر میں اکٹھی ہیں اور اس کے اوپر باب دیکھ لیں. یہی حدیث امام ابو داؤد اور امام نسائی نے بھی لی ہے, اس کے اوپر چیپٹر باندھا ہے سلام پھیرتے وقت. اور اس سے بڑھ کر امام بخاری نے تو بدعائیں دی ہیں ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس حدیث کو رفع الیدین پہ لگاتے ہیں, جز رفع الیدین میں انہوں نے کہا اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ, تم لوگ رسول اللہ کی سنت کے ساتھ یہ کر رہے ہو. اور آخری بات, اگر یہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث آپ رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں تو پہلا رفع الیدین اس میں کیوں نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ سٹارٹ والا ہے. چلو ٹھیک ہے مان لیا, وطروں والا تو درمیان میں ہے تمہارا, انفیوں کا, دیوبند اور بریلوی کا, وہ اس میں آتا ہے. اور عید کا ہائے آج تو تسی رفع الیدین کرو گے. ہاں انفیوں کو نا عید سے ایک رات پہلے ٹیکسٹ میسج پھینک دیا کریں کہ کل تم اور تمہارے سارے بزرگان دین شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع الیدین کریں گے. نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں اور دعا تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مادی زبان میں کر سکتے ہیں, تو تشہد میں جام درود پڑھتے ہیں. یار یہ آپ خود کرالیز بنا رہے ہیں بھائی, تو پھر سورہ فاتحہ بھی اردو میں پڑھیں آپ, ڈائریکٹ ادھر پہنچ گئے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ خود سے ہی آپ نے خود بنا لی چیز. دعا مادری زبان میں کریں اس وقت جب آپ اکیلے ہیں. جب آپ ایک کمیونٹی میں ہیں تو مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل خانہ کعبہ اور عربی زبان ہے. چاہے افریقہ کا مسلمان ہے, ایشیا کا ہے, یورپ کا ہے, امریکہ کا ہے, ان کی زبانیں نہیں ملتی, نماز ایک زبان میں ہے سب کی. سورہ فاتحہ صاحب نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے, پوری نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے. دعائیں بعد میں مانگیں, اور بیچ میں مانگنی ہے تو ایک ہی دعا کافی ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. دنیا کی ہر بھلائی اس دعا میں ہے. تو اردو میں آپ کو ڈائریکٹ عربی میں نے دعا بتا دی ہے جو آپ کو آتی ہے, اس میں ساری دعائیں شامل ہیں. رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا یا نہیں؟ جو احادیث رفع الیدین کے انکاری پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہی لکھا حدیثیں صحیح نہیں ہیں. 70B مسئلہ میرا, رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, یا رفع الیدین اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. کیا زور کی نماز رہ جائے اور عصر کا وقت شروع ہو جائے تو عصر کی جماعت کھڑی ہو جائے, پہلے زور پڑھیں گے یا عصر؟ بہتر تو یہ پہلے زور پڑھ لیں امام کے ساتھ اور بعد میں کسی کی منت مارے اور اسے کہیں یار جماعت کروا لیتے ہیں تمہیں نفل کا ثواب مل جائے گا اور مجھے فرضوں کا. اور اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک مسجد میں 5 بجے اثر ہو رہی ہے وہاں زور کی نماز پڑھ لیں, 5:15 والی میں اثر والے کے پیچھے اثر پڑھ لیں, آپ کو جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا اور نمازیں جمع بھی ہو جائیں گی. میرا فاسٹ فوڈ کا کام ہے, ہم جو دہی کی چٹنی بناتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں, کیا یہ ملاوٹ ہوگی؟ آپ دودھ میں بھی پانی ملائیں تو کوئی ملاوٹ نہیں ہے, صرف آپ بتا دیا کریں کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے. ہاں کلیئر کٹ بتائیں بھائی, آج کے دور میں خالص دودھ 150 روپے کلو نہیں مل سکتا. آپ نے اپنی بھی بحث پالی ہونا تو آپ ذرا خرچہ نکالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سستا نہیں پڑتا خالص دودھ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پانی ملا دودھ اور خالص دودھ دونوں کو الگ الگ بیچیں, بتا دیں کہ 150 روپے کلو ہے اور یہ 200 روپے کلو ہے, لوگ خود لیں گے آ کے. جن لوگوں کو آپ خالص کہہ کے بیچ رہے ہیں انہیں پتا ہے یہ کتنا خالص ہے. ہاں تو یہ کام نہ کریں. ملاوٹ یہ ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دیں. ویسے آپ دودھ میں پانی ملائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, بخاری مسلم میں ہے, نبی علیہ السلام نے دودھ میں پانی ملا کے پیا ہے. اس زمانے میں برف نہیں ہوتی تھی نا, تو مٹکے کا جو ٹھنڈا پانی ہے وہ دودھ میں مکس کیا جاتا تھا دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. دودھ میں پانی ڈال کے دودھ کو پینا ٹھنڈا کرنے کے لیے, کچی لسی بنا کے, سنت ہے. تو دودھ میں پانی ملانا گناہ نہیں ہے, بلکہ دودھ میں پانی ملا کے اسے خالص کہہ کے بیچنا گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. معاذ ابن جبل پہ تفصیلی ویڈیو بنا دیں, انشاءاللہ تعالی ضرور بنائیں گے. وقتاً فوقتاً تو ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ ابن جبل سے فرمایا, سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں, ترمذی میں, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور ایک حدیث میں الفاظ ہے, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں, تیرا شکر ادا کروں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں. میں ایسا سفر کے دوران تلاوت سنتا ہوں تو اکثر نیند آ جاتی ہے, تو کیا اس آیت کے تحت بے حرمتی تو نہیں ہوگی؟ نہیں, کوئی بے حرمتی نہیں ہوگی. اس طریقے سے کام کاج کے دوران آپ نے تلاوت لگائی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور تلاوت بھی چل رہی ہے, او بھائی کوئی اس طرح کا گناہ نہیں ہے. اس کی بجائے اب آپ گانے لگائیں گے, کوئی ایک آیت بھی کان میں پڑھ دے کافی ہے. بے حرمتی تب ہے جب آپ کہیں پر صرف بیٹھے ہی قرآن کی مجلس کے لیے اور وہاں آپ باتیں شروع کر دیں, جس طرح یہاں پہ ہیں. یہاں آپ کو میری طرف اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے, کیونکہ آپ آئے صرف اس کام کے لیے. مسجد میں کوئی شخص یا گھر میں صرف اس کام کے لیے بیٹھے کہ وہ تلاوت سنے, پھر تو اسے کنسنٹریشن سے سننی ہے. لیکن اس نے پیرلل میں ساتھ لگائی ہے کہ چلو دو چار باتیں میری کان میں پڑیں گی, پھر وہ الگ, اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا. نہ یہ ہے کہ اس نے وہ تلاوت بند کر کے تو ٹوائلٹ جانا ہے, ہاف بازو شرٹ میں نماز پڑھتا ہوں, کیسا ہے؟ مرد کے لیے تو ٹھیک ہے اگر یہ کندھوں سے نیچے ہے, کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی مرد اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں کے اوپر کپڑا نہ ہو. تو اتنی سی شرٹ بھی ہو, ٹی شرٹ بھی ہو, تب بھی آپ کی نماز درست ہے مرد کے لیے. علماء کہتے ہیں نماز فاسد ہوتی ہے, جاہل علماء کہتے ہیں, پڑھ لکھے علماء کوئی بھی نہیں کہتے. ٹی شرٹ میں نماز بالکل درست ہے, اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے. ہمارے معاشرے کی 50% آبادی خواتین پر ہے, ہماری اگلی نسل کی تربیت بھی ان کے ہاتھ میں, جبکہ ان کی اصلاح اور ذہن سازی کا کوئی خاص بندوبست نظر نہیں آتا. کیوں نہیں نظر آتا؟ ان کی تربیت سازی آپ نے کرنی ہے نا. عورتوں کو مردوں نے تو جا کے نہیں اسلامی بہنوں کو سکھانا کہ مکتبت شاملہ کیسے یوز کرتے ہیں. کوئی اسلامی بھائی پوچھ لے مکتبت شاملہ کیسے یوز کرتے ہیں تو اسے کتے کی طرح پڑھتے ہیں, اور کوئی عورت پوچھ لے تو اس کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ چھپی دوستی ہوتی ہے نا, ہم نے اس طرح کا معاملہ ادھر نہیں رکھا. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, باپ کی, بھائی کی, بیٹے کی, خاوند کی, کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو سکھائے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, حکمران اپنی رعایا کے اوپر حاکم ہے, اور مرد اپنے بیوی بچوں کے اوپر, اور عورت اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر. تو یہ خاوند کا کام ہے. او انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. میں رب الدین کے بغیر نماز پڑھتا ہوں, کیا میری نماز ہو جاتی ہے؟ جس سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے, میں وہی کہوں گا جو حضرت عزیفہ ابن یمان نے کہا تھا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک شخص بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا, رکوع اور سجدے صحیح نہیں ادا کر رہا تھا, تو کہا کہ تو اگر اسی طریقے پہ مر گیا تو اس طریقے پر نماز پڑھتا ہوا نہیں مرے گا جو اللہ نے محمد کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے رب الدین نہیں کیا تو آپ اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا. جو بندہ صحابہ کو نہ مانے کیا وہ اسلام سے خارج ہے؟ اگر کے بعد چھوڑ ہی دیے انہوں نے, پتہ نہیں کیا لکھنا چاہ رہے تھے. اللہ رسول, آخرت, قرآن, ختم نبوت کو ماننا اسلام ہے. باقی صحابہ کرام کے حوالے سے ان کو ماننا نہ ماننا اس کا ایمان اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس حوالے سے کہ وہ کوئی کمپلسری ہے، لیکن اس حوالے سے تو ہر اہل ایمان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جسے ہم مسلمان سمجھتے ہیں ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی شخص علمی دلائل کی بنیاد کے اوپر کسی کو معاملات کلیئر نہیں ہے تو وہ اسے اپنے معاملات کلیئر کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ کسی اہل ایمان کی وہ تکفیر کرے. صحابہ کو گالی دینا، اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اور ایک اور ویڈیو ہے شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ ان ٹاپکس کو ایڈریس کیا. جو صحابی کو صحابی مانتے ہوئے کافر کہے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو کسی صحابی کو صحابی ہی نہیں مانتا اس نے اپنے علم سے یہ سمجھا کہ یہ صحابی نہیں تھا وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. البتہ اگر وہ ہمارے نزدیک صحابی ہے تو ہم اس کو قائل کریں گے، اگر وہ قائل ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. بھائی مولا علی کو خوارج نے کافر کہا ہے لیکن مولا علی نے کبھی نہیں کہا کہ خارجی کافر ہے. جب ان سے پوچھا گیا المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ بتائیں گے آپ کے جو مخالفین ہیں کافر ہیں، کہا یہ کفر سے تو بھاگے ہیں، انہیں یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہوں مجھے بھی چھوڑ کے. اتنی نفرت ہے، یہ مولا علی کا جگرہ دیکھیں، مخالفین کی خود بغالت کر رہے ہیں کہ اگر یہ کافر ہوتے تو مجھ سے اس بنیاد پہ تو نفرت نہ کرتے کہ علی کافر ہو گیا ہے، اپنے زوم میں انہوں نے سمجھا اور مجھے چھوڑ گئے. تو یہ تو دلیل ہے یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں. پوچھا کہ منافق ہے، کہا منافق بھی نہیں ہے، قرآن میں آیا منافق بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی کافر اور منافق نہ ہو تو تیسرا پھر مسلمان ہی ہوتا ہے، ہاں چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی. کہا یہ ہماری ایک قوم ہے جس نے ہم پر بغاوت کی ہے، یعنی ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے. کیا عشاء کی جماعت سے پہلے وتر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، وتر ہے ہی عشاء کی نماز کے بعد ہے، پہلے نہیں ادا ہو سکتے. کیا دنیا کا مال زیادہ اکٹھا کرنا درست ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حلال مال کا کوئی سوال نہیں ہوگا. تو حلال مال تو لوگ اکٹھا کر بھی کوئی نہیں رہے، کہیں نہ کہیں چھکا مارا ہوا ہے. ہاں جو آج ارپتی لوگ ہیں نا، چاہے وہ جتنی مرضی چیریٹی میں لگائیں کہیں نہ کہیں چھکے مار کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. تو مال اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو واقعی اس کی اگر آپ زکات ادا کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، بشرطے کہ حلال مال ہو. اور زکات جو ہے وہ گن کے نکالنی ہے. اچھا جی بغیر گنے کرنے ہیں جی. اچھا کاروبار بغیر گنے ہوتا ہے؟ وہ گنتے اس لیے نہیں ہے کہ گن کے زکات بن رہی ہے 1.5 ارب، اور بغیر گنے 1.5-2 لاکھ کی افطاری بس ایک رمضان میں کرا دیتے ہیں اور ساری زکات ادا ہو گئی. ہاں بھائی 1 لاکھ میں 2500 ادا کرنا آسان ہے جی ہاں، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ دینا یہ تھوڑا مشکل ہے، اور 1 ارب میں 2.5 کروڑ دینا بہت مشکل ہے. کیا زکات مستحق بہن بھائی اور مستحق لوگوں کو ماہانہ ایک ساتھ کی شکل میں دی جا سکتی؟ بہتر یہ اسی طرح دیں، کیونکہ اس طرح آپ کے لیے نکالنا بھی آسان ہے، ہم بھی اسی طرح ہی ادا کرتے ہیں. سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں، البتہ آپ اپنے ماں باپ اور اولاد کو نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے نانی نانا دادی دادا اور پوتا پوتی اور نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے، بہن بھائی سب سے بہتر ہے مصرف. حضور علیہ السلام کے دور میں غلام اور لونڈی کے کلچر کو کیوں ختم نہ کیا گیا؟ کس طرح ختم کرتے جی؟ پورے کا پورا عرب کا سسٹم تھا، اگر یہ ختم کر دیا جاتا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بے یار و مددگار ہو جاتے. تو گریجولی اسے ڈسکریج کیا گیا اور آج اپنی موت وہ خود سسٹم بن کے مر چکے. اگر یزید اتنا برا تھا تو ابو ایوب انصاری نے کیوں کہا تھا کہ میرا جنازہ پڑھائے گا؟ ابو ایوب انصاری نے کہیں نہیں کہا کہ میرا جنازہ یزید پڑھائے گا، ایمی کولوم بنا دو. اور بھائی مروان نے اگر حضرت حسن کا جنازہ پڑھایا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت حسن کی یہ خواہش تھی بھائی، حاکم وقت تھا، اس وقت جھگڑا ہوا، حسین ابن علی کی خواہش تھی کہ وہ پڑھاتے، بنو ہاشم کی بھی، لیکن وہ جھگڑے کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر ان کا ٹھیک ہے یار حکمران ہی پڑھائے. حسن حسین سامنے بیٹھے اور مروان جو ہے وہ ممبر پہ خطبہ دیتا ہے جمعہ کا. تو یہ معاملات بالکل ڈفرنٹ ہیں، حکمرانوں کے معاملات بالکل ڈفرنٹ ہیں، ریئلٹی بالکل ڈفرنٹ ہے. تو اس سے کرنے سے اس کی کوئی فضیلت ثابت تو نہیں ہوتی، اور جس کا جنازہ حضور خود پڑھ لیں اس کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے اگر اس کے کرتوت ٹھیک نہیں. عبداللہ ابن ابی بخاری مسلم میں آیا، خود جنازہ پڑھایا، لعاب دان اس کے منہ میں ٹپکایا، اپنا کرتا دیا کفن کے طور پر، اور خود دفنایا ہے صرف اس لیے کہ ان کا بیٹا صحابی تھا اور یہ بھی کلمہ گو مسلمان تھا، ہے منافق تھا اندر سے، اس کی دل جوئی کے لیے. تو بعد میں آیات نازل ہوئی کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں ہم نہیں قبول کریں گے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. اور آمدہ نہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کبھی اس کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے. تو نبی علیہ السلام جنازہ پڑھے تو فرق نہیں پڑتا, تو ابو ایوب انصاری کا جنازہ یزید نے پڑھا دیا تو یزید کو فرق پڑ جائے گا؟ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شادی والے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں یا یہ سب کچھ انسان خود کرتا ہے؟ جی اللہ کی تقدیر کا علم تو اللہ کے پاس ہے. آپ کو گیون سرکمسٹانسز میں جو اللہ نے حالات و واقعات دیے ہیں اس میں آپ نے اپنے لیے خود چوز کرنا ہے. جب وہ چوز کر لیں گے پھر ہم کہیں گے ہاں یہی تیری قسمت میں لکھا ہوا تھا, اس سے پہلے نہیں کہہ سکتے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا. ہاں دنیا میں آپ نے اپنی مرضی سے معاملات کو لے کے چلنا. مرد کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے یا مسجد میں جانا لازمی ہے؟ مرد کو مسجد میں ہی جانا لازمی ہے. اس کے اوپر حدیث ہے بخاری مسلم کی, ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں. ہاں عذر ہو بخاری مسلم میں, ایسا سردیوں میں بارش کے اندر یا خوف کی حالت میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں, ویسے نہیں. عصر کی نماز فرض کے بعد کوئی نماز جائز ہے؟ جی جائز ہے. وہ بات صحابہ کو غلطی لگ گئی تھی, بخاری مسلم میں موجود ہے, نبی الاسلام عصر کے بعد 2 رکھتے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اور وہ سٹارٹ اس سے ہوئی تھی کہ ایک دن آپ کی زہر کے بعد والی 2 نفلی رکھتے سنت موقع جنہیں ہم کہتے ہیں وہ رہ گئی تھی, تو وہ آپ نے پھر عصر کے بعد پڑھی. اور ام سلمہ کہتی ہیں نبی الاسلام جب کوئی نیکی کا کام شروع کرتے تھے پھر استقامت کرتے تھے, پھر آپ پوری زندگی عصر کے بعد 2 رکھتے پڑھتے رہے. عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا فرض نماز کے علاوہ اقامت تکبیر کہہ سکتے ہیں؟ فرض نماز کے علاوہ ثابت نہیں ہے. ہاں آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں فرض نماز تو آپ کہیں. سن نسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان اور تکبیر کہہ کے نماز کو قائم کرتا ہے. اکیلے بھی آپ جماعت کروا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. بالکل جس طرح امام نماز پڑھتا ہے اس طرح آپ نماز پڑھیں, آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. حدیث قرطاس اور نبی علیہ السلام کو جو دوائی پلانے سے منع کیا گیا تھا, غدیر خم کی حدیث, ان سب سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ان سب سے جو ثابت ہوتا ہے میری ویڈیو دیکھ لیں, رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام میں لونڈیوں کے بارے میں کانسیپٹ کیا؟ یار لونڈیاں تو جان چھڑا لو, ٹھیک ہے, تواڈے ویاہ نہیں پہ ہوندے تے سوال منو لکھ کے بھیج دیو, اوروں کی فکر کریں اور تارے جمیل صاحب سے بکنگ کروا لیں. مقدر, قسمت اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے جس کو آپ نے مختلف نام دیے, یہ کیسے بدل سکتی ہے؟ تقدیر دعا سے اس حوالے سے بدل سکتی ہے کہ آپ کو توفیق مل جائے دعا مانگنے کی, اور اگر آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے دعا نہیں مانگنی تو آپ کی تقدیر بھی نہیں بدلنی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, یعنی کہ مال پانی لگائے ان پہ, زبانی کلامی نہیں. تو بس یہ دو ہی چیزیں نا, رزق میں برکت, رزق میں ہر چیز شامل ہے, مال و دولت بھی, نیک اولاد بھی, اور دنیا کی ہر آسائش, اور عمر میں برکت تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. مسئلہ تقدیر پہ میرے 4 لیکچرز ہیں, 103 104 اے بی سی مسئلہ, مسئلہ تقدیر بھی لکھے تو ویڈیو کھل جائے گی. آپ کی ویڈیو دیکھی ہیں, خلافت پر جو دل میں تھوڑی ناسبیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے, لیکن بنو امیہ کے لیے دل میں کوئی کیا لکھا ہوا ہے, بغض لکھا ہوا ہے یا محبت نہیں ہے, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, محبت بھی نہیں پڑھا جا رہا, کچھ اور ہی لکھا جا رہا ہے, کوئی جذبہ نہیں ہے یہ لکھا ہوا. پر کیا جذبہ چاہتے ہیں آپ, قبریں اکھاڑنی ہیں ان کی؟ اس طرح کا جذبہ تو نہیں, علمی اختلاف کے ساتھ رکھیں. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ہمزاد کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھو جی کتنی فکر ہے اپنے شیطان دی, جی اپنی فکر کرو سرکار. وہ اللہ نے مسلط کیا تھا, اللہ جانے اس کی مخلوق جانے. ہاں آخرت میں یہ ہوگا کہ جہنم میں ساتھ ہی جائے گا. ہاں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب جہنم کا فیصلہ ہوگا سورہ قاف میں, سورت نمبر 50 میں, تو شیطان جو ہے نا وہ جو ہمزاد آپ کے ساتھ اٹیچ ہے وہ کہے گا یا اللہ یہ تیرا مجرم حاصل ہے, اللہ کہے گا میں تم دونوں کو جہنم میں پھینکوں گا. یعنی وہ کہتا تھا میں نے تو ورگلایا تھا, کام تو اس نے ڈالا تھا, لیکن وہ دونوں جرم میں. ٹھیک تو ہو جائے گی انشاءاللہ ملاقات, تھوڑا صبر کرو. اللہ نہ کرے کہ ساری ملاقات ہو گئے, ڈنکی لگا کر بیرون ملک جانا کیسا ہے؟ غلط ہے جی. اس سے جو کمائی ہے, کمائی حلال ہوگی. ظاہر ہے کمائی حلال طریقے سے اگر وہاں جا کے کما رہے ہیں آپ تو پھر حلال ہے, باقی یہاں سے جانا یہ غلط ہے. اس طریقے سے کینیڈا کے ویزے کھلے ہوئے ہیں, اگر باہر جانے کا موقع ملے تو کیا کریں, ضرور جائیں جی میرے بھائی, فوراً سے پہلے پہنچیں. ظاہر ادھر کیا رکھا ہوا ہے, ادھر تو آپ کے سامنے ہی ہماری اکانومی کی جو صورتحال ہے, یہاں تو ڈاکٹرز اور انجینئرز بے روزگار پھر رہے ہیں, تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ صرف یا علی بھی کہنا شرک ہوگا. صرف یا علی کہہ سکتے ہیں, لبئی کا یا علی کہہ سکتے ہیں, لبئی کا یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں, محبت کے اظہار کے لیے. مدد آپ نے اسی سے مانگنی ہے جس سے مولا علی مانگتے تھے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. کیا زور کے ساتھ فجر کی نماز جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, فجر کی نماز وہ ہے جو کسی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے, یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے اٹھے اور اس وقت جا کے مغرب اور عشاء پڑھے اور پھر آدھے گھنٹے بعد یا پندرہ منٹ بعد فجر کا وقت داخل ہو تو اس طرح جمع کر لے. وہ کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فجر کے وقت ہی اٹھ کے عشاء پڑھتے تھے. تو ہم تو اس سے بڑے بزرگ مان سکتے ہیں, آپ مغرب کے وضو سے بھی آپ فجر پڑھ سکتے ہیں نمازوں کو جمع کر کے. تو اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے, ویسے نہیں جمع ہوگی. کیا حضرت اسود میں کوئی چہرہ ہے؟ نہیں جی, کوئی چہرہ نہیں ہے, یعنی لوگ اپنی طرف سے بتاتے ہیں. کیا کسی مریض جو تکلیف میں ہو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو دنیا سے پردہ دے دے؟ اس طرح نہ آپ کریں, یوں کریں کہ اگر کوئی خیر باقی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے, اس طرح کر کے. اسلام کے بارے میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں, کبھی کسی کو نہیں بتایا, کیا یہ بھی شرک ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت سے اللہ نے دل کے خیالات معاف کر دیے جب تک کہ اپنی زبان سے اظہار نہ کر لے یا اس کے مطابق عمل نہ کر لے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے. تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے, کیونکہ دل کے اوپر تو کنٹرول نہیں ہے نا کسی کا. خیالات کا آنا یہ نیچرل ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری لے کے آئے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنے جنگ کا پلان بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. ظاہر ہے جس نے پوری دنیا کے ساتھ اس طریقے سے جنگیں کھولی ہوئی ہوں تو وہ نماز بھی جب پڑھے گا تو کس حد تک اپنے آپ کو اس فریم آف ریفرنس سے آزاد کر سکتا ہے. باقی شیطانی وسوسے اور ان کا علاج میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. اسلام کے مطابق ایک گلی میں کتنی مسجدیں ہونی چاہیے؟ ایک بھی نہیں ہونی چاہیے ایک گلی میں, ایک محلے میں ایک مسجد ہونی چاہیے. دیوبندی حضرات سید مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ یار آپ تو مودودی صاحب ان کو بھول گئے ہیں جب سے میں سامنے میدان عمل میں اتر ہوں. وہ کتاب تو چند لوگوں تک پہنچی تھی, یہاں پہ تو بھائی ہماری بات تو اوپر سے لے کے نیچے تک اور اندر سے لے کر باہر تک ہر بندے تک پہنچ چکی ہوئی ہے. تو یہ پرانی باتیں ہیں, بس بکس ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ کے نزدیک کس امام کی کتابیں اور قرآن کا ترجمہ؟ بھائی کسی کا بھی پڑھیں, ہم کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتے, سب کے ترجمے ٹھیک ہیں. تھوڑی بہت جو اختلاف والا معاملہ آتا ہے الفاظ کے چناؤ کا ہے, مفہوم سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے, جس کا مرضی پڑھیں. ہاں مجھے پرسنلی مودودی صاحب کا جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ عربی لنگوسٹک کو اردو زبان میں اسی سوز و گداس کے ساتھ اگر کسی نے ٹرانسفر کیا تو مودودی صاحب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر بیوی غصے میں آ کر بد دعا دے تو کیا وہ شوہر کو لگ جائے گی؟ جی لگ جائے گی, اگر آپ نے ظلم کیا ہوا ہے تو. بد دعا سے تو بچنا چاہیے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ کہے کہ میں اپنی بد دعا واپس لیتی ہوں. بھائی جب بد دعا ہوگی پھر اللہ کی مرضی ہے کہ واپس آئے نہ آئے. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو, بعض اوقات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. ہاں اس لیے یہ بد دعا والا معاملہ نہ کیا کریں. دیکھیں مجھے ابھی اتنا غصہ آیا تو میں نے صرف اتنا کہا بے شمار, میں نے پورے الفاظ نہیں بولے. تو جب تک الفاظ آپ نہیں بولیں گے تو آپ کا شرعی حکم نہیں ہوگا. کیا امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے سے پہلے بھی محرم غم کا مہینہ تھا؟ نہیں, پہلے تو اس طرح نہیں تھا. ظاہر ہے کہ یہ محرم, دیکھیں بخاری مسلم میں آئے کہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا ہر مسلمان کے اوپر جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. ایک حدیث نہیں, درجنوں حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. ایک حدیث میں یوں آیا کہ جب آپ مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں, پوچھا گیا کیوں, تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی, فرعون کو غرق کیا تھا, تو یہ ایام اللہ میں سے ایک یوم ہے 10 محرم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے. تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں, ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پھر ان کی مشابہت ہو جائے گی, تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا, یعنی 9 اور 10 دو ہو جائیں گے. کیونکہ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور ابن عباس کا بھی قول موجود ہے کہ ان کی مخالفت آپ نے کرنی یہود و نصارہ کی 9 اور 10 کا روزہ رکھ کے. ایک حدیث میں 10 اور 11 کے روزے کا بھی ذکر آیا ہے مسند احمد میں. وہ روایت کمزور ہے, لیکن اگر کسی کا 9 کا رہ گیا نا اور 10 کا اس نے رکھا ہے تو پھر ساتھ 11 کا ملا لے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے, یہودیوں کی اسپیسیفکلی. تو سنت پہ عمل بھی ہو جائے, ثواب کا کام بھی ہے. اس حوالے سے میں نے کچھ 40 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب ایک شیعہ عالم نے کہا کہ یہ تو ناسبیوں نے روایتیں داخل کی ہیں ہماری کتاب کے اندر, تو یہودی تو اس طرح کا کوئی روزہ نہیں رکھتے. تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی پھر ویڈیو, ان کا جو یوم کپور تھا اس کا ذکر کیا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں علی الحسن نقوی صاحب, انہوں نے کل مجھے اہل تشیع کی کتابوں سے وہ ساری روایتیں بھیجی جن میں 9 اور 10 محرم کے روزے کا ذکر ہے, اور سیم انہی الفاظ میں جو بخاری مسلم میں ہے. اور انہوں نے باقاعدہ جب شیعہ علماء سے اس ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا یہ روایتیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن چونکہ وہ دوسری روایتیں بھی ادھر آئی ہوئی ہیں اور دوسری روایتوں کو مانتے ہیں کہ کمزور ہیں, اور بعض تو جعلی روایتیں گھڑی گئی ہیں صرف سنیوں کو نیچا کرنے کے لیے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے اسے جوڑنے کے لیے. ورنہ شیعہ کے ہاں بھی ان کی حدیث کی کتابوں میں 9-10 محرم کے روزے کا ذکر ہے نبی الاسلام کے حوالے سے, واقعہ کربلا کے حوالے سے نہیں. تو کربلا کے حوالے سے یہ نہیں ہوتا, اور نہ ہم یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس دن. رکھنا چاہیے روزہ. شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر اس روزے کا ذکر موجود ہے. کیا وفات پانے کے بعد میت کو گھر کی خوشی غمی کا معلوم ہو جاتا ہے؟ اللہ چاہے تو معلوم ہو جائے گا, کوئی اسپیسیفکلی نہیں ہے. البتہ قرآن میں موجود ہے کہ جو شہداء ہیں انہیں, یعنی اس حوالے سے وہ خواہش کرتے ہیں جنت میں جا کے, اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے مسلم کے اندر, وہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی بھی ہمارے تک پہنچے اور وہ دیکھیں کہ ہم نے جنت کی نعمتیں جو اللہ نے وعدہ کی تھی وہ پا لی ہیں. باقی کوئی نہیں ہے کہ کوئی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں. نہ یہ ہے کہ جمعرات کو روحیں گھر میں آتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو گزرے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ جو تاریخ ملتی ہے وہ آلموسٹ 10,000 سال کی ہے. البتہ یہ جو انسانی ڈھانچے آپ کو لاکھوں سال پرانے ملتے ہیں, تو آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تو وہ انسان ڈیفرنٹ تھے. اب یہ ایک مشکل ڈاکٹرن والا معاملہ ہے, اس کے لیے آپ میری یوٹیوب پہ ایولوشن والی ویڈیو دیکھ لیں. آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہے جنہیں اللہ نے چن لیا ہے باقیوں میں سے, اور مخلوقات تو اس سے پہلے بھی آباد ہے. قرآن میں بھی موجود ہے کہ جن تو اس پلانٹ ارتھ پہ انسانوں سے پہلے آباد تھے. تو اس قسم کی جو چیزیں ملتی ہیں تو دونوں طرف گلو ہو رہا تھا. ایک طرف ایولوشن والے دوسری اسٹیم پہ جاتے ہیں, دوسرے یہاں پہ لوگ انکار کرتے ہیں. بھائی انکار تو ممکن نہیں ہے, آج کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے بالکل چیزیں اسٹیبلش ہیں کہ لاکھوں سال پرانے ڈھانچے زمین کے اوپر موجود ہیں. اگر والدین اپنے کسی ایک بیٹے یا بیٹی سے ناراض ہو جائیں اور اس سے قطع تعلق کر لیں تو کیا صورت میں دوسرے بہن بھائی بھی اس سے تعلق توڑ لیں؟ نہیں جی, یہ کام نہ کریں. ماں باپ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, انہوں نے کیا تو آپ تو بہن بھائی والا رشتہ نہ توڑیں. ماں باپ کو بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے, قطع تعلقی والا معاملہ نہ کریں. اکثر بیویوں کی وجہ سے ہی ماں باپ ناراض ہوئے ہوتے ہیں اور انہی ماں باپ سے آپ پوچھیں کہ آپ کی بیٹی کا شور کیسا ہونا چاہیے, تو وہ جو خوبیاں بتائیں گے نا اس کی آدھی خوبیاں بھی وہ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے بہو کے معاملے میں. تسبیح کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, کثرت کے ساتھ جمائیاں آئیں, اور جیسے ہی ذکر سے فارغ ہوں تو جمائیاں رک جائیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان چڑھیا اور کیا مطلب ہے؟ کیونکہ چھینک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے نماز کے دوران بھی اسے روکنے کی کوشش کرنی ہے یوں ہاتھ رکھ کے. اگر خاوند کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے بیوی, اور خاوند کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملنے جلنے سے روکے, تو بیچارہ خاوند کیا کرے؟ خاوند سمجھائے اسے کہ بھائی اس طرح قطع رحمی تو نہیں کر سکتے. خاوند اس کو بتائے کہ بھی تیرا میرا رشتہ جو ہے نا اسلام کی بنیاد پہ ہوا ہے نا یہ, تو تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا باغی تو نہ کر. قطع رحمی کرنے والا تو جہنمی ہے, سیدھی سی بات ہے. بخاری مسلم حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا فرمایا جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. یہ رحمی رشتے, رحم یعنی یوٹرس کے ساتھ, یعنی ایک ہی ماں سے پیدا ہوئی ہوئی اولاد, اس لیے رحمی رشتے کہا جاتا ہے انہیں. توبہ توبہ, کوئی اجازت نہیں ہے قطع رحمی کرنے کی. مرد کے لیے چاندی کا حکم اور مقدار کیا ہے؟ چاندی 4.5 ماشے سے کم انگوٹھی ہونی چاہیے, اور اس میں نگ بھی استعمال کر سکتے ہیں, حلال ہے. بس صرف چاندی حلال ہے اور کوئی دھات نہیں. کیا کھانے کے ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھیں؟ یہ پہلی مرتبہ پڑھ لیں کافی ہے, ہر دفعہ پڑھ لیں تو پڑھیں, آپ کو ہم کیوں روکیں. ایک دفعہ پڑھ لینا کافی, اور بیچ میں یاد آئے تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لیں. اے سی میں بیٹھ کر وی لاگ بنانے والوں پر آپ کا کیا موقف ہے؟ وہ بھی اسلام کی طرف دعوے دے رہے ہیں. بھائی اے سی میں تو ہم خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ اے سی میں بیٹھ کے جو وی لاگ بنا رہے ہیں تو وہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں بات ٹھیک کریں, پریکٹیکل کریں, جو اپلیکیبل ہو. کہانیاں لوگوں کو نہ سنائیں اور نہ وشفل تھنکنگ کے اندر لوگوں کو رکھیں. کیا مرد پر ریشم کپڑا حرام ہے؟ جی حرام ہے, دنیا میں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, اور قرآن میں آیا کہ جنت میں ریشمی لباس ہوگا, جنت میں حلال ہے. البدایہ و نہایہ میں 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو زخم لگا اور 3 دن بعد اور یکم محرم میں دفن کیا گیا. ہاں دیکھیں نا, یہ ہے نا, یکم محرم میں دفن نہیں کیا گیا, یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ ان کو دفنایا ہم نے تو یکم محرم کا چاند نکل آیا تھا. جی اس طرح نہیں لکھا ہوا جیسے آپ بتا رہے ہیں. باقی یہ تو باتیں ہی پرانی ہو گئی ہیں, آج میں نے بتا دی ہے. مسلم شریف کی سند کے اوپر 26 ذوالحجہ نکل آیا تو باقی تو ساری کہانیاں ہو گئی نا. کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا؟ سورۃ القمر, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, سورۃ نمبر 54. سورۃ الرحمن 55 ہے, اس سے پہلے والی سورت ہے یہ, 4 دفعہ اس میں ہے. سیدنا علی کے 3 بیٹے پیدا ہوئے, ان کے نام حرب رکھے. رسول اللہ نے 3 دفعہ نماز نام بدل کر حسن, حسین اور محسن رکھے. 3rd بیٹے محسن کے بارے میں ہم لا علم ہے, وہ اس لیے کہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے. وہ ایک تو شیعہ کا موقف ہے نا, ہم تو اس موقف کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. یہ یعنی محسن بیٹا پیدا تو ہوا لیکن وہ فوت ہو گئے تھے. باقی یہ روایت کا صحیح ہونا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے بھی ہے کہ نہیں, لیکن یہ روایت ٹھیک ہے, یہ حسن حسین اور محسن تینوں نام نبی اسلام نے رکھے. ایسی محفل میں جانا جہاں شیعہ ماتم کرتے ہیں جائز ہے. اگر تو وہاں آپ علم کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بس آپ علمی گفتگو سنیں اور ماتم میں شامل نہ ہو. محرم کے کون سے دن کا روزہ رکھنا چاہیے؟ 9 اور 10 محرم کا. محرم میں سبیل دے سکتے ہیں. دیکھیں اللہ کے نام کی نظر نیاز 12 ربیع الاول کے موقع پر, یہ محرم کے موقع پر, یہ یعنی نبی الاسلام سے صحابہ تابعین سے تو کوئی ثابت نہیں, سیدھی سی بات ہے. البتہ جو اللہ کے لیے وہاں لگائے بیٹھے ہیں اس میں سے اگر آپ پی لیتے ہیں تو وہ حرام تو نہیں, غیر اللہ کے نام کا تو نہیں ہے. ہاں اگر وہ غیر اللہ کا نام ذکر کریں پھر آپ اس میں سے استعمال نہ کریں. اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کہ نبی الاسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو بار بار کلمہ پڑھنے کے. دیکھیں یہ مختلف مسئلہ ہے, اس کے اوپر میں پہلے بھی بول چکا ہوں, دونوں طرف روایتیں موجود ہیں اور اس کو کوئی ناصبیت اور گستاخی کے چکر میں نہ آپ لے کے جائیں. ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں بھی آتا ہے, کچھ کا موقف ہے کہ وہ والد نہیں باپ تھے, ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ وہ باپ تھے, چچا تھے, والد نہیں تھے. لیکن اگر کوئی مان بھی لیتا ہے تو کوئی نقصان والی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے استاد نے بڑی اچھی بات کی تھی, مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے, انہوں نے کہا جب نبی کے اپنے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے تو نبی کا باپ اگر کافر نکلے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر سورہ ہود میں ہے. جب نوح علیہ السلام جو خود پیغمبر ہے ان کے اپنے جسم کا ٹکڑا جو ان کی اولاد ہے وہ کافر نکلی, تو کسی پیغمبر کا باپ اگر کافر ہو تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے. پیغمبر کی اپنی اولاد کافر نکلا ہے جو اس کے جسم کا حصہ ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ نبی کا حصہ ہے. تو اس کو جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں, آپ جو موقف رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں. قسطوں کے کام کے حوالے سے کچھ شک و شبہات ہیں تو چھوڑ دیں میرے بھائی, آپ اگر شک و شبہات ہیں, ہمارا کوئی کاروبار تو نہیں نا ہم آپ کو قائل کر رہے ہیں, لیکن ہم نے دلائل سے ثابت کیا کہ میجورٹی کا یہی موقف ہے جو ہمارا ہے کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے. عزاداری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عزاداری اس طرح کی ہو جس طرح کی ہم کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اس پہ تو اجماع ہے کہ محرم کے دنوں میں آپ اہل البیت کو یاد کریں, ربیع الاول کے دنوں میں آپ نبی الاسلام کو یاد کریں, اور اگر اس سے مراد آپ وہ جلسے جلوس لے رہے ہیں جو دونوں مواقع کے اوپر ایکسٹریم رویے کے اوپر نکالے جاتے ہیں اور صرف اتنی بات ہوتی تو ہم مان لیتے ہیں, لیکن اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو گستاخ رسول کہنا جو اس طرح میلاد نہیں مناتے یا جو اس طریقے سے محرم کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے اور انہیں گستاخی اہل بیت کہنا, تو یہ زیادتی والی بات ہے. کنٹرول انوائرمنٹ میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے پروگرام ضرور کرے. اونچی آواز میں آمین کہنا صحیح مسلم مناسب سیدی صاحب کی جلد میں کس جگہ موجود ہے؟ ان کی جلد میں آپ نے کیوں دیکھنا ہے بھائی؟ آپ صحیح بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے تالیکن اور جامع ترمذی میں واضح دونوں طرف کی حدیثیں امام ترمذی نے لکھی ہیں اور اینڈ پہ لکھا ہے کہ جو اونچی آواز سے آمین والی روایتیں ہیں یہ مضبوط ہیں. محرم یا نامحرم کسے کہتے ہیں قرآن یا حدیث کی روشنی میں؟ نامحرم کو دیکھ نہیں سکتے. جی قرآن میں لکھا ہوا ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اور عورتوں کو حجاب کا حکم سورہ نور اور سورۃ العذاب میں آیا. باقی جو محرم رشتے ہیں وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں آیا, پارہ نمبر 4 کے آخری صفحے کے اوپر وہ سارے تفصیل کے ساتھ رشتے آئے ہیں. مائیں, بیٹیاں, بہنیں, بھتیجیاں, بھانجیاں, خالائیں, پھوپیاں, وہ سارے, اور اینڈ پہ آیا کہ آپ دو بہنوں کو بھی ایک نکاح میں اکٹھا جمع نہیں کر سکتے, اور اس کی ایکسٹینشن بخاری مسلم میں آئی ہے کہ آپ پھوپی کو اور بھتیجی کو اور اسی طریقے سے خالہ اور بھانجی کو اس طریقے سے, یعنی دونوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے اور ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ دو عورتیں بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. جس طرح کوئی مرد اپنی پھوپی سے نکاح نہیں کر سکتا نا, نہ اپنی خالہ سے, اب اس مرد کو اگر ہم عورت سمجھے تو یہ والی جو عورت ہوگی یعنی بھتیجی اور بھانجی, وہ اپنی خالہ اور پھوپھی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کے عقد میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ہاں ایک کو طلاق دے دے پھر ہو سکتا ہے, اور دو بہنیں بھی اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, دو بہنوں کو کے ساتھ اکٹھا نکاح کرنا, اور ایک اور ویڈیو ہے داماد کا ساس کو چھونا, وہ مسارت والا جو رشتہ کہتے ہیں جی, وہ غلطی سے بھی کسی نے ساس کو چھو لیا شہوت کے ساتھ تو اس کی اپنی بیوی فارغ ہو گئی, بالکل جعلی مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس کے رد میں میں نے یہ آیات بھی کور کی تھی. حرام کھانا جیسا کہ سور کا گوشت وغیرہ, اس کے ذریعے ڈلیوری کر کے پیسے کمانا, تو بھائی غلط ہی ہے. شراب پینا بھی حرام ہے, اس کی ڈلیوری بھی جامع ترمذی میں آیا کہ شراب پینے والا, پلانے والا, نکالنے والا, لوڈ کرنے والا, ان لوڈ کرنے والا, بیچنے والا, خریدنے والا, سب پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے. تو جو چیزیں حرام ہیں ان کا اس طرح کا کاروبار حرام ہے. ہاں اگر کسی اور پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے, جس طرح گدا کھانا حرام ہے, لیکن گدا اگر سواری کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الکوہل پینا حرام ہے, لیکن اگر وہ ادویات کے حوالے سے اس کا معاملہ ہوتا ہے, اس کو کوئی بیچتا ہے, وہ معاملہ بالکل الگ ہے. پرفیوم کے اندر ڈلتی ہے, وہ بھی معاملہ بالکل الگ ہے. جو آپ کی محفل میں ثواب کی نیت سے آئے, کیا اسے ثواب ملے گا؟ آپ دنیا میں کسی بھی محفل میں جہاں پہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ جائیں گے تو ثواب بھی ملے گا. اور بخاری مسلم کے تو الفاظ ہیں کہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اس پوری مجلس کو, اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی مغفرت بھی کر دیتا ہے. اور بڑی تفصیلی حدیث ہے, فرشتے جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کس حال میں تھے. تو اچھی بات ہے. نوجوانوں کی آپ رہنمائی میں اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے آئیڈیاز شیئر کر دیا کریں. جی کر رہے ہیں جی. آپ کی اس میدان میں مہارت کے سبب اپنے آئیڈیاز ویڈیوز میں شیئر کیا کریں. جی میں کرتا ہوں جی. ساری گدڑ سنگیاں میں نے سکھا دی ہیں. ہاں میرا انٹرویو آپ دیکھ لیں, مجلس نمبر 50, جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ سکھا دیا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میری لائف سٹوری ریکارڈ ہوئی ہے, اس میں بھی میں نے سب کچھ بتا دیا, اپنے پورے ایکسپیرینس شیئر کیا. عثمان میں اگر خدا نہ خواستہ میں ابھی پروگرام ختم کر دوں تو آپ کے پاس تو سموسے کوئی نہیں ہے. آئے ہوئے پھر ختم کر دوں, تین پرچیاں رہ گئی ہیں, آدھا گھنٹہ پہلے ہی کر دیں. میر صاحب نے تو کیا ہے 2:30 بجے ختم کرا کرو. ہاں بج جائیں گے. صحیح بات. کیا نماز کا انتظار کرتے ہوئے ہاتھوں میں انگلیاں ملانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, کوئی کڑاکا بھی کر لے تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا جناب. ہاں ایون اونگ بھی رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ غافل ہو کے سونا جائے. کیا امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے آنے والے خط سازش کے طور پر لکھے گئے؟ نہیں جی, بالکل غلط ہے. بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے لکھے تھے. وہ تو پھر اس کا وزن نہیں نہ اٹھا سکے. جس طرح یہاں بھی آ کے لوگ بڑی آ کے کہتے ہیں جی جینے صاحب کو ڈیوٹی لاؤ ساڈے ذمے, بائے لبے بھی نہیں. بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں اینڈ ٹائم پہ نہیں نکل سکتے. یہ بڑے مخلص لوگ تھے, حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے, صحابہ تھے سلمان ابن سرت, جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا. لیکن اینڈ ٹائم کے اوپر ہر کوئی بندہ اتنی دلیری دکھا نہیں سکتا. پھر بعد میں خیر انہوں نے توابون کی تحریک اٹھائی اور وہاں پہ بھی شہید ہوئے, تو بڑے اخلاص کے ساتھ بلایا تھا انہوں نے. محرم میں قبروں پر مٹی ڈالنا کیسا ہے؟ پتہ نہیں کیوں بنا لیا, نہ تو پھول ڈالنا نہ مٹی ڈالنا, اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. قبر پہ مٹی آپ اس وقت ڈالا کریں جب اس کی مٹی بہ جائے, تو ادروائز کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس طرح شبرات پہ بھی لوگ کرتے ہیں. تھوڑی تھوڑا پورا تھدا میں مکوا دیتا رہے. اے دیکھ لو الحمدللہ, کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے آگے مجھے بھیجی گئی ہو اور میں نے وہ پرچی پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. اگر ایسا ہے تو آپ میں سے کسی کی پرچی آگے آئی ہو 11 بجے سے پہلے پہلے اور میں نے نہ پڑھی ہو تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی میری پرچی آپ نے نہیں پڑھی. کسی کی ہے کوئی ایسی پرچی جو پہلے آئی ہو؟ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی اور پوری امت کی تمام دینی, دنیاوی, جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی پریشانیاں, تکلیف, مصیبتیں, دکھ, بیماریاں, دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، جہاں کہیں بھی مسلمان کسپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، افغانستان میں، پاکستان کے اندر، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آمین۔